NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vrouwentennisbond WTA overweegt om geen toernooien meer in China te organiseren, zolang er geen duidelijkheid is over de situatie van de Chinese tennister Peng Shuai. De WTA zegt bereid te zijn om zich terug te trekken uit China, ook al loopt de tennisbond dan honderden miljoenen euro's mis. Van de tennister van 35 is niets meer vernomen nadat ze de oud-vicepremier van China op sociale media had beschuldigd van seksueel misbruik. Een groep Nederlanders is in Spanje spoorloos nadat 6 van hen positief waren getest op corona. De groep moest na de tests in quarantaine in het vakantieverblijf, maar de Nederlanders gingen er vandoor. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht, dat schrijft de Volkskrant. Met zo'n zelfbewoningsplicht moeten beleggers het moeilijker krijgen op de woningmarkt. De Patiëntenfederatie noemt het dramatisch dat 12 ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet op tijd kunnen leveren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de behandeling van darmkanker. En de SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst. De Rotterdamse tak had 3 mensen op de kandidatenlijst gezet die eerder door het landelijke bestuur waren gerouilleerd, omdat ze ook lid waren van het Marxistisch Forum. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt er wat regen. Het wordt 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Dit is de ANWB verkeersinformatie. Er is 1 file te vinden en die staat op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij knooppunt Tiegelia is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar nu 4 kilometer file vanaf Venlo West. Reken daar op 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. De Spaanse autoriteiten noemen het surrealistisch en een misdaad. En het gaat natuurlijk over die groep van 14 Nederlanders die op de vlucht uit dat landhuis in Spanje is gegaan nadat ze positief hadden getest. Spraakmaker vanochtend is Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Goedemorgen, meneer de Kruijf. Goedemorgen. Ja, er is inmiddels een internationaal opsporingsbericht uitgegaan. Dat is pas surrealistisch, of niet? Ja, heftig. Beetje overdreven ook, of niet? Ja, panikeren een beetje van beide kanten, denk ik. Van de mensen in dat huis en van de autoriteiten. Ja, nog net het Spaanse leger zit er niet achteraan. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is niet echt een taak voor Defensie. Nee. Voor het Mediaforum is hier alvast Bart Wijnolds, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Zouden die mensen eigenlijk niet al lang in Nederland zijn? Ik bedoel, woensdag is dit balletje gaan rollen. Die zitten al lang weer veilig en droog in pak een beetje Zoetermeer. Als ik 14 angstige Nederlanders was, dan zou ik inderdaad naar Nederland zijn gaan rijden. Ja. Ja, maar is het op zich gek dat als je op vakantie bent in Spanje en je test positief, dat je denkt ik ga in de auto zitten en ik rij in 1 keer door naar Nederland en dan stap ik verder niet meer uit. Er loopt ook niemand gevaar. Het is een logische, maar waarschijnlijk kun je dat ook in overleg doen in plaats van met de autoriteiten. Deze, ja, maar die zeggen dan nee, u moet blijven en dat wil je niet. Ja, nou ja. Goed, hoe straalt dit af op ons Nederlanders, meneer de Kruijf? Jij hebt toch wel een goede naam in Spanje de laatste jaren. Dus we zijn er goed mee bezig. Een trainer van Barcelona die ermee stopt, die weg moet. Dus ja, u trekt een breder. Het gaat lekker. Ja, heel goed. In Stam.nl een klassieke discussie vanochtend. Namelijk die van het vuurwerk, een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het demissionair kabinet gaf eerder deze week aan geen reden te zien om, net als vorig jaar, de verkoop en het afsteken van vuurwerk te verbieden. Maar burgemeesters willen het toch. En de beslissing valt dan vandaag. De stelling is vanochtend, er moet weer een landelijk vuurwerk verbod komen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het is een onderwerp wat elk jaar weer leidt tot een debat. Gisteren meldde ingewijden dat het demissionaire kabinet liever geen landelijk verbod wil. Maar toen dat eenmaal op straat lag, hebben de burgemeesters van de veiligheidsregio's contact met elkaar gehad. Gisteravond stuurden ze nog een brandbrief om het kabinet op andere gedachten te brengen. Want zij willen dat verbod juist wel. En ook verpleegkundigen willen een verbod. De druk is gigantisch groot op dit moment. Iedereen die nu als extra in de ziekenhuis komt, is gewoon 1 patiënt te veel. En de brief vanuit de burgemeesters wordt volgens bronnen ondersteund door de politie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En vandaag hakt het kabinet dan de knoop door. Hoe gaat dit aflopen? De afloop is onvoorspelbaar. Hoe harder die oproep is en ook hoe meer mensen zich erachter scharen, hoe waarschijnlijker het is dat het kabinet morgen toch gaat bewegen. Ja, en dat er dan toch weer een landelijk vuurwerkverbod zal komen. En dat is ook de stelling vanochtend. Er moet een landelijk vuurwerkverbod komen. Onze spraakmaker vanochtend, oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Ja. Ja, wat denkt u? Ja, ik heb helemaal niets met vuurwerk zelf, maar dat komt door 30 jaar veel te veel knallen meegemaakt te hebben. Dus voor mij hoeft het niet. Maar mijn kleinkinderen vinden het weer prachtig. Wat mij opvalt is een beetje balletje. Wie gaat nou zeggen dat het niet mag? Gaan de burgemeesters dat neerleggen bij de overheid of de overheid bij de burgemeester? Ik zou gewoon zeggen, pak je verantwoordelijkheid. Doe het niet, alhoewel het effect klein is, maar uit solidariteit voor de zorg zou ik dat doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen tegen de burgemeesters, organiseer dan wel zelf wat. Ja. Nou kunnen die burgemeesters zelf ook een verbod uitvaardigen, toch? Maar ze leggen de bal eigenlijk, hè, balletje, bij het kabinet dus. Precies. Ja. En ik zeg, pak hem dan maar op, want de zorg die werkt natuurlijk landelijk. Pak hem dan ook daarop. Ja. Maar maak er wel wat moois van plaatselijk. Dat kun je ook als burgemeester. Ja, het argument van de zorg, hè, dat is ook wat in die brandbrief staat, dat dat hun grootste zorg is bij die burgemeesters. Wart Wijnalds, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Is dat inderdaad de reden om dan nu een landelijk vuurwerkverbod in te gaan stellen, denk jij? Ja, dat lijkt me wel. Je kunt constateren dat de besmettingen nog nooit zo hoog zijn geweest. Dus je kan dat doorvertalen naar de situatie eind december. Ja. Het lijkt mij evident dat het onverstandig is om, 512 oogtrauma's de ziekenhuizen in te helpen en vele honderden eerste hulp gevallen met afgeblazen vingers en dergelijke. Ja. Dus ja, hoe meer je dat kan dempen, want dat hou je toch niet helemaal tegen, hebben we vorig jaar gezien. Ik bedoel, in mijn omgeving was het 30% misschien van het normale vuurwerk. Mm-hmm. Maar het was nog wel flink knallen. Ja. Dus, nou, maar het verbod was wel een succes, hè? Zo wordt het althans gezien. Vorig jaar echt minder druk op de zorg door dat verbod. Dus, 108 vuurwerkslachtoffers. Dus echt heel zinvol om het opnieuw te doen. Mm-hmm. Nou heeft Ernst Kuipers wel gezegd, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat daar eigenlijk niet echt het probleem zit, hè, bij die vuurwerk en die oogletselgevallen. De meeste mensen komen op de spoedeisende hulp en belanden uiteindelijk niet in een ziekenhuisbed. Nee. Waar de druk dus zo groot is. Dus hij zegt van mijn zorgen zitten vooral bij dat veel mensen bij elkaar komen en dat het aantal besmettingen nog meer gaat toenemen op zo'n avond. Ja, en dat hou je nog minder goed tegen, omdat je dat niet. Daar kun je adviezen over geven, dringende adviezen. Maar ja, uiteindelijk zullen er vele illegale feestjes zijn. Of legale. Er wordt gereageerd op de stelling. Er moet weer een landelijk vuurwerkverbod komen. Via Facebook, via Twitter. We krijgen mails binnen. Marlin uit Doorn die vindt dat we absoluut moeten stoppen. Vooral vanwege milieuredenen. En daarbij zijn grotere shows een goede vervanging. Litsch van Beinem die zegt dat het grootste deel van de vuurwerkoverlast komt door mensen die op het verkeerde moment verboden vuurwerk afsteken en ook nog eens spullen opblazen. Ja, daar helpt een algemeen verbod niet tegen. Maar gewoon ouderwets een dikke vette boete geven. Het is altijd vrij makkelijk om iemand anders iets af te pakken wat jij zelf niet belangrijk vindt. Nancy de Boer die belde en is voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze vindt het geen goed idee voor het ziekenhuispersoneel, de huisdieren, de natuur en de hulpverleners. Het maakt mensen nerveus. Denk ook aan de vluchtelingen met al dat lawaai. We gaan naar de bellers. Te beginnen bij Arie Bongaerts, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-brandweerman. U heeft 30 jaar tijdens oud en nieuw op straat rondgelopen. Ja, genoeg munitie, zou ik bijna willen zeggen, om iets te vinden over een vuurwerkverbod. Ja, nou ja, het vuurwerkverbod op zich, dat had ik al gezegd, dat had voor mij 30 jaar geleden al gemogen. Zeker voor de hulpverlening en voor de schade die het altijd veroorzaakt. Want we hebben dan een oud en nieuw en het ene jaar is het €100.000 schade binnen de gemeente. En als het dan voor volgend jaar 70 is, dan zeggen we, het was een rustig oud en nieuw. Mm-hmm. Maar nog steeds vind ik, is het gewoon veel geld voor eigenlijk heel veel onzin. En de mensen die op straat lopen en het vuurwerk afsteken. Mijn voorganger als commandant van de vrijwillige brandweer, die zei altijd, het is de nacht der zotten. Er lopen niet heel veel gewone mensen op straat. De meeste hebben toch wel wat te veel alcohol op. En je kan niet normaal meer met die mensen praten. En ik heb brandweermensen gehad die zijn door hun eigen familieleden in elkaar geslagen. Terwijl ze dan zeggen, joh, ik ben je neef. Maar dat zien ze gewoon niet meer. Jeetje, dat wordt wel heel ingewikkeld inderdaad. Ja, nee, dus dat vuurwerkverbod. Ik dacht verleden jaar, we hebben een mooie aanleiding nu. Mm-hmm. Om landelijk de zaak door te zetten van gewone grote vuurwerkshows georganiseerd door de gemeente. Ja. En al dat knalspul op straat waarbij heel veel schade en letsel ontstaat. Gewoon stoppen ermee. Ja, want het gaat nu dan inderdaad vooral over, in die brief van de burgemeesters, over de druk op de zorg, hè, en de zorgen ook over de besmettingscijfers. Maar we vergeten dan misschien even de klassieke argumenten die in deze al jaren lopende discussie spelen. Namelijk de druk op de politie, die zijn handen vol heeft ieder jaar, de enorme schade die het veroorzaakt, het oogletsel, incidenten met hulpverleners en brandweermannen, zoals u, hè, die daar een hele nare nacht altijd aan beleven. Met andere woorden, gebruiken we nu de juiste argumenten of maakt dat eigenlijk niet uit wat u betreft? Komt corona wat dat betreft als geroepen? Nou ja, ik vind corona eigenlijk wel te ingewikkeld en te veel narigheid veroorzaken om dat als argument te noemen. Maar mm-hmm. ik, ik vond het verleden jaar wel de gelegenheid om het nu ook direct maar aan te pakken. Ja. En dat ze nu natuurlijk zeggen wel of niet de zorg belast wordt bij de ziekenhuizen. Ik weet zeker dat er weer extra mensen ingezet moeten worden. En dat is bij politie en dat is bij brandweer. Wij waren altijd met bijna het volledige regio Haaglanden in de weer, heel die nacht. Ja. Met zoveel mensen. En dan denk ik van, het heeft allemaal geen zin. Het is zo nutteloos, want het is ontstaan uit de middeleeuwen. We moeten geesten verjagen. Nou laten we nu als de politie mensen met dat vuurwerk een keer verjagen. Ja, ja. En denkt u trouwens dat een vuurwerkverbod ook gaat helpen? Ik bedoel, je kunt ervan zeggen, als je iets illegaal maakt, hè, is dan de redenering altijd, dan verlies je ook het zicht erop. En kun je het wat minder goed reguleren. Als je het nou illegaal maakt en mensen gaan ook illegaal vuurwerk aanschaffen, dat gebeurt toch al wel, maar en gaan dat afsteken op een niet zo verstandige manier, veroorzaak je dan niet eigenlijk nog meer problemen? En heb je daar minder controle op als brandweer ook? Ja, nou ja, kijk, het zal hem vooral zitten in de handhaving. Kijk, als de politie al van tevoren aangeeft van we doen nu heel veel van die vuurwerkvrije zones. Ja, er is natuurlijk niemand beschikbaar paraat om die zones te bewaken en om dat ook aan te geven dat het gewoon daar of daar niet mag. Dat gebeurt gewoon ook niet. Hetzelfde met vuurwerk afsteken, dat mag van een bepaald uur op oudejaarsmiddag. Nou, zodra de vuurwerkwinkel open is, drie dagen van tevoren, dan hoor je de eerste knallen. Dus ook dat wordt niet gehandhaafd. Nee, je kan het gewoon bijna niet handhaven. Nee. Dus en illegaal vuurwerk, ja, dat kun je van tevoren wel oppakken. Dat komt via de landsgrenzen binnen ergens. En de handhaving, daar zit het op. De handhaving. En ook de handhaving dus van een vuurwerkverbod, als dat er zou komen. Ja, als het er komt, dan komt dat er bovenop. Dan is dat nog wel een probleempje. Ja. Arie Bongaerts, hartelijk dank, oud-brandweerman. Ga ik naar Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Ik moet hem even nog een keer lezen. De jaarlijkse vuurwerkdiscussie is dus weer losgebarsten. Staan jullie als Belangenvereniging al klaar om de barricades op te gaan? Want u voelt hem ook al wel een beetje aankomen, denk ik. Nou, nee, niet echt de barricades opgaan. Het is zo dat wij al jaren proberen zeg maar onze vuurwerktraditie te behouden. En een goede regeling neer te zetten in Nederland op basis waarvan je dat zou kunnen doen. Nou ja, die regeling, we zijn eigenlijk van overtuigd, dat hebben we ook samen met de overheid gedaan overigens. We zijn eigenlijk van overtuigd dat er op dit moment een regeling staat die handhaafbaar is. Mm-hmm. En die ook zeg maar niet ervoor zorgt dat de 10 miljoen Nederlanders die tijdens de stemwijze bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer aangegeven hebben het siervuurwerk graag te willen behouden op oudejaarsavond, dat je die tekort doet. En nou, dat is nu gebeurd. Hè. We hebben een artikelpalet nog over van eigenlijk alleen maar veilig siervuurwerk. Hè. Knalvuurwerk is verboden, vuurpijlen, singleshots, babypijlen, Romeinse acacia. De hele spektakel is er allemaal niet meer en er blijft veilig siervuurwerk over. Mm-hmm. Nou, dat vinden wij, laten we zeggen, een positie waarin je kunt zeggen van, nou, dit zou je kunnen inbedden in die traditie die we hebben. En dan moet je inderdaad aan handhaving denken. Ja. Nou, dat kun je heel goed doen door plekken aan te wijzen waar het eigenlijk vanzelfsprekend is dat je daar geen vuurwerk aansteekt. De zogenaamde vuurwerkvrije zones. Ja. Nou, en daarnaast een stukje voorlichting, wat we ook heel actief doen. Beschermmiddelen, vuurwerkbrillen, et cetera, et cetera. Ik denk dat je dan een situatie krijgt dat het acceptabel is dat je in een land als Nederland de vuurwerktraditie behoudt. Ja, de vuurwerktraditie waar u, en laten we eerlijk zijn, en het is misschien een beetje flauw, maar het is gewoon uw portemonnee en uw boterham. Zeker, zeker. Dat geldt voor degene die oliebollen verkoopt en champagne ook. Ja, alleen dat ligt wat minder gevoelig. Die oliebollen. Nou ja, blijkbaar. Terwijl ik net een voorganger van mij, ik weet niet zo, die heet die oud-politieman, nog zeggen dat de mensen dronken over de straten lopen. Dat komt niet door het vuurwerk, hoor. Nee, maar ook niet door de oliebollen, maar door de drank dan. Ja. Bijvoorbeeld. Precies. Maar snappen jullie de zorgen die er zijn onder burgemeesters? Want absoluut. En het wordt nu, er lopen eigenlijk twee verhalen door elkaar op dit moment, zou je kunnen zeggen. Twee argumentaties. Ja. Namelijk de klassieke problemen die we hebben op die nacht. En daar komt corona dan nu nog eens een keer bij. Nu is het argument van de burgemeesters, vooral in die brandbrief, de druk op de zorg, we moeten dit even niet doen dit jaar. En het kabinet gaat dat afkondigen. Heeft u daar begrip voor? Ik begrijp wat ze zeggen. Aan de andere kant, we zijn het eigenlijk helemaal met die burgemeesters eens. Hè. wat betreft die druk op de zorg, varen wij op de uitspraken van Kuipers en van Gommers, die heel duidelijk aangeven, vuurwerkslachtoffers hebben amper invloed op de bezetting in de ziekenhuizen. Die burgemeesters zeggen ook, en dat past eigenlijk helemaal in onze Nederlandse traditie, is dat vuurwerk, de vuurwerktraditie, de oudejaarsavondviering, zeg maar, op kleine schaal gevierd wordt. Hè? Dat doe je met je gezin, dat doe je met een stukje familie wellicht, of met je buren. Nou, dat is kleine schaal. Nou, jawel, maar de grote vuurwerken zijn allemaal verboden. Mm-hmm. En wij hebben altijd gepleit voor, hou het nu klein en intiem, dan heb je een stukje sociale controle. Op oudejaarsavond zit inderdaad heel vaak drang in de man. Dus je hebt die sociale controle nodig. En daarmee ondersteun je de politie in zijn handhaving. En met vuurwerkvrije zones is het voor de politie behapbaar. Op het moment dat je een totaalverbod gaat afkondigen in een hele stad, ja, dan doe je in de eerste plaats meer dan 60% van de bevolking tekort. Maar voor de politie absoluut niet te handhaven. Oké, maar toch nog even naar dat zorgargument, hè, de druk op de zorg. Ja. U zegt inderdaad, Kuipers en Gommers zeggen dat het amper invloed heeft. Nou hoorde ik wel een mevrouw van nu 91, dat zijn de verpleegkundigen, vanochtend in het Radio 1-journaal zeggen dat het nou toch wel degelijk zorgelijk is. En dat eigenlijk elke ziekenhuisopname hierdoor, met oud en nieuw, wel degelijk een probleem is. Nou ja, dat vinden wij ook. Hè. We hebben vorig jaar ook staan applaudisseren voor de zorg. En we waren vorig jaar helemaal eens met het standpunt van eigenlijk iedereen in Nederland. Maar nu wij eigenlijk gewoon zowel in cijfers als in uitlatingen van diezelfde zorg horen van ja, het heeft amper invloed, denken wij dat het ook averechts kan werken op het moment dat je dit gaat verbieden. Wat betekent dat dan? Hoe gaat de Nederlander die een enorme vuurwerkliefhebber is, hè, misschien wel de grootste liefhebber in de hele wereld op vuurwerkgebied, hoe gaat hij reageren? Gaat dit misschien juist tegenwerken? Gaat hij opstandig worden? Dat weet ik allemaal niet. Nee, maar goed, laten we er even vanuit gaan. Als er een verbod is, is er een verbod. En dat moet dan inderdaad gehandhaafd worden. Ja. Maar dan moet je misschien niet gaan speculeren of mensen zich daaraan gaan houden of niet. Hardop, of wel. Nou, dan mag je toch over nadenken. En, nou, daar hoef ik niet over na te denken, gelukkig. Maar daar moet je over nadenken. Ja. De politie moet erover nadenken. Het kabinet moet erover nadenken. De Kamer dadelijk uiteindelijk. Die moeten wel nadenken. Maar wat is nu het gevolg van een verbod? Oké, en dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen, meneer Groeneveld. Ik ga even verder met u goed vinden naar Peter Jan Magri, als ik het goed zeg. Ja. Even kijken hoor, nu ben ik. Mijn scherm gaat er vandoor. Peter Jan Magri van het Meertens Instituut. Ja, klopt. Daar bent u, inderdaad. Ja. U had andere plannen, hè, met oud en nieuw dan dat vuurwerk. Ik andere plannen? Wij kijken wat er in de samenleving aan de hand is. En als je deze discussie volgt, dan zie je dat over één ding, dat haalde de vorige spreker wel even aan, dat natuurlijk heel erg belangrijk is. En dat is het gegeven dat vuurwerk iets is wat je persoonlijk moet doen. Hè? Dus het gaat om het ritueel, het overgangsritueel van het oude naar het nieuwe jaar. En mensen willen dat eigenlijk persoonlijk doen. Dus er is eigenlijk geen goede vervanging om dat collectief te doen. Je kan het wel collectief doen, maar dan kijk je daarnaar, dan ben je geen participant, dan doe je het niet zelf. Hè. Ook al doe je het in het gezin, degene die er echt aan gehecht is aan die traditie, die wil dat gewoon zelf kunnen afsteken. Dat is daar ligt de kern. Ja, en dat is natuurlijk het probleem om het te doen beperken. Ja, we willen zelf dat jaar wegknallen. Hè? Ja. En de regie daar ook over hebben. Ja, want dat is eigenlijk wat altijd ook gebeurd is in die afgelopen eeuwen. Ja, precies. Hadden we vorig jaar, herinner ik mij nog, die drones en die lasershow. Maar ja, dat is dan een soort van, hoe zeg je dat? Alcoholvrij bier, decafé-achtig oplossing, of niet? Nou ja, precies. Bij al die georganiseerde dingen die je van een afstand moet bekijken, dat is allemaal natuurlijk wel aardig. En iedereen overkomt het wel als die ergens is waar een groot vuurwerk wordt afgestoken. In het begin denk je, goh, ja, mooi, mooi, mooi. Maar we kennen het wel. Mm-hmm. Maar hier zit de essentie eigenlijk in. Het feit dat je wil knallen, dat je het kracht bij wil stellen, dat je van het ene jaar naar het andere jaar overgaat. En dat gaat terug op hele basale sentimenten. Hè, uit tijden dat religie nog een rol speelde. Dat je de duivels kon verjagen en dat je de goden gunstig kon stemmen. En zo is het ook begonnen, zeg maar, met klokluiden en dat soort dingen voordat er vuurwerk was. Het ging er vooral ook om lawaai te maken. Ja. Dus als je kijkt, zoek je naar een alternatief op individueel niveau. Ja, dan zou je kunnen zeggen, zijn er alternatieven om digitale lawaai te maken of iets dergelijks. Maar ja, iedereen is nu zo gewend aan die vorm van vuurwerk zoals die nu bestaat, dat ook moeilijk zal zijn om dat als alternatief, los van de vraag of de omwonenden dat prettig vinden. Ja, ja. Want als we even kijken naar het draagvlak, twee redelijk recente peilingen, eentje van RTV Oost, die van vandaag is trouwens, en van RTL Nieuws, die komen beide op zo'n 60% van de ondervraagden die voor een vuurwerkverbod zijn. Dus er is toch wel, hè, men staat daar wel voor open, zo lijkt het. Nou ja, dat is natuurlijk behoorlijk, in de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk gekanteld. Hè. Er is een discussie geweest over gewonden. Er is een discussie geweest over klimaatzorgen. Hè, dat soort zaken. Daar komt dan nu een beetje corona bij. Maar goed, hè, die twee dingen die spelen natuurlijk een enorme rol. En ja, door de brede discussies in de media heeft dat natuurlijk zijn weerslag ook op het draagvlak van zoiets. En er zijn nog steeds meer mensen die zeggen van ja, past dit nog wel in de huidige samenleving? Dus, maar goed, dat blijft natuurlijk nog een heel substantieel deel van mensen die het graag willen doen over. Ja, zeker. Peter-Jan Magrie van het Meertens Instituut. Hartelijk dank. Pieter Broertjes, goedemorgen, burgemeester van Hilversum. Goedemorgen. Hilversum houdt zich al lang bezig, hè, met die vuurwerkkwestie. Je werkt normaal met vuurwerkvrije zones, herinner ik me. Zeker. Wat zijn eigenlijk de plannen voor dit jaar? Nou, ook hetzelfde. We doen al jaren een vuurwerkshow op het Marktplein. En vuurwerkvrije zones in het centrum. Ja. En ook nog in de buurt vuurwerkshows. Maar ik heb wel meegetekend met die brief aan het kabinet van gisteren van het Veiligheidsberaad. Dat burgemeesters zeggen, ja, we moeten kiezen in deze tijd van corona. En de zorg staat op instorten. In Limburg gaat het al heel slecht op dit moment, dat begrijp ik. Dus ja, dan heb je niet veel keus. Dan moet je niet nu met z'n allen naar het vuurwerk gaan kijken. Nee, dus ook geen vuurwerkshows in Hilversum. En ook geen dan helaas niet. Nee, nee, precies. De Amsterdam en Rotterdam hebben dat ook al gezegd. Hè? Die gaan dat ook Ja, het is sneu voor de vuurwerkbranche natuurlijk. Ja. Maar ja, we moeten kiezen. En ik denk dat we echt prioriteit moeten geven aan het ontlasten van de... En we hebben goede ervaringen natuurlijk vorig jaar opgedaan. Mm-hmm. Het is minder schade, minder overlast... minder fysieke schade, maar ook voor mensen minder schade. Dus ja, die trend is positief. Ja. Het is ook goed voor de hulpdiensten die ook natuurlijk aldoor weer belast worden en nu dan even dat niet hoeven te doen. Ja, dus ik denk dat het toch consequent is. Je kunt zeggen dat verbod van vorig jaar een succes was. Hè? Er kwamen nog maar 108 vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen. 275 bij de huisartsenposten. Moet je daaruit niet de conclusie gaan trekken dat je het misschien sowieso maar moet gaan verbieden? Ook in de jaren hierna, als we niet meer in corona zitten? Dat was mijn conclusie natuurlijk al enkele jaren geleden. Ja. Omdat we toen zo'n vuurwerkbom in Gooiland hebben gehad. Ja. Waar ik me helemaal van rot geschrokken ben, dat is al weer 8 jaar geleden. En toen ben ik begonnen met, jongens, is dit nou normaal? Ja, het is een traditie, maar die traditie die heeft hele lelijke kantjes gekregen. Ja. En toen was volgens mij de verbinding weg, want ik hoor meneer Broertjes niet meer. Het zou wel aardig zijn, want ik had nog één prangende vraag voor hem. Misschien is hij er weer, Pieter Broertjes, bent u daar nog? Ik ben er, ik kan nu nog verstaan. Nou, wat fijn. Ja. Want ik wilde ook nog even vragen. Nou, is het zo dat burgemeesters er zelf voor kunnen kiezen om een verbod in hun gemeente uit te vaardigen, toch? Dus waarom zo naar het kabinet kijken en niet gewoon zelf, voor de formulering, maar de ballen hebben om te zeggen, we doen het dit jaar niet? Dus... Nee, dat heeft geen zin. Ik zou dat best willen doen, maar dan krijg je een waterbedeffect. En dat geeft een hele instabiel beeld. Als je een vuurwerkverbod doet, zoals vorig jaar, dan moet je het landelijk doen. Ja, ja. Met andere woorden, als u het gaat verbieden, dan is het in de gemeente Bussum wordt het hommeles. Ja, precies. Dus dat werkt niet. Dat hebben we in de regio bekeken. We hebben als regio Gooi-Vechtstreek ook een brief geschreven. Ja. Dat we zo'n landelijk verbod willen. En of we gaan door in die trend. En zeker nu is er aanleiding ook toe. We zitten nu in een milde lockdown. Ja. En dan zouden we een maand... Zou met z'n allen naar vuurwerk, dat is bijna niet uit te leggen. En die zorg kan dat ook niet aan. Dus ik zou zeggen, laten we de lijn van vorig jaar volhouden en dit jaar hetzelfde doen. En dan kijken hoe we de handhaving kunnen doen. Hebben dat zoals vorig jaar ook best een dingetje. Ja. Maar goed. Want hoe kijkt u daarnaar inderdaad om dit te gaan handhaven dan? Dat ging best vuurwerk de lucht in natuurlijk. Ja, precies. Die handhaving, dat ging nog niet 100%. Maar het effect was positief. Het effect op overlast was... Ja, goed. En toen aan mensen en aan middelen. De lijn hapert een beetje. Meneer Broertjes, de lijn hapert, maar uw punt is helemaal duidelijk geworden. Burgemeester van Hilversum, hartelijk dank. Leonard Ornstein, goedemorgen, politiek journalist voor de VPRO. Ja, demissionaire kabinet maakt dus vandaag, komt dan tot een besluit. Hè? Waar de eerste signalen waren dat ze dat niet echt wilden, dat landelijke verbod. Maar goed, de druk is groot vanuit de burgemeesters. Ingewijden uit Den Haag lieten eerder weten dat het kabinet daar ook wel gevoelig voor is, voor die brandbrief van de burgemeester. Verwacht jij dat er vandaag dan alsnog wel tot een verbod wordt besloten? Nou, laten we vooropstellen dat ik zelf voor een vuurwerkverbod ben, maar ik zie grote twijfels bij het kabinet. Want is dit te handhaven? Er is draagvlak voor? De stem van het volk, en dat, daar zijn ze niet ongevoelig voor in Den Haag, daar zitten ook een heleboel kritische geesten bij. Zie premier Rutte als een leraar in de klas die orde moet houden. En dat is ongelooflijk moeilijk om op dit moment mensen gevaccineerd te krijgen, 1,5 miljoen. We willen niet aan een nieuwe lockdown. We willen geen avondklok. We kunnen amper de 1,5 maatregel handhaven. Dat vind ik allemaal heel erg jammer en vervelend. Maar dat doet er even niet toe. Kijk, dat kabinet dat heeft, dat moet gezag hebben. En als het die maatregel afkondigt, dan moet er echt ook draagvlak voor zijn. En dan moeten mensen daarachter staan. En ik denk dat premier Rutte weet dat als hij nu harde taal uitslaat en het weer niet waarmaakt, dat hij weer een nieuw probleem heeft. En dat is de lastige afweging waar hij nu voor staat. Het verhaal is ook dat minister van Justitie Grapperhaus helemaal niet zo'n fan is van een verbod. Dus ja, makkelijk is het niet. En je gezag, dat moet je uitstralen, dat moet je handhaven. En daar heeft de politiek op dit moment een groot probleem mee. Met andere woorden, als het kabinet dan nu alsnog overstag gaat en besluit om een landelijk vuurwerkverbod af te kondigen, dan, dan komen ze een beetje wat slappig over of zo. Zo moet het zien. Dan moeten ze wel politieagenten hebben en anderen die zorgen dat het dan ook echt wordt uitgevoerd en gehandhaafd. En daar heeft met die hele corona-ellende eigenlijk niet zoveel mensen hebben daar vertrouwen in. We horen net al van iedereen de zorg. We hoorden van een aantal mensen al dat het handhaven heel moeilijk is. Dus daar liggen de twijfels. Ja. Dus het zou best wel eens kunnen dat in het kabinet er echt wel goed over doorgepraat wordt. En misschien dat ze dan net besluiten om het toch te doen. Dat zou ik heel dapper van ze vinden. Want het is waarschijnlijk toch ook wel het beste om dit nu zo te doen. Maar durven ze de toorn van weer miljoenen Nederlanders te weerstaan? Ja. En als we even kijken naar de Tweede Kamer, hoe liggen daar de verhoudingen? Ik weet, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn sowieso voor een vuurwerkverbod, maar nu met de huidige argumentatie erbij. Weet jij hoe dan de verhoudingen liggen? Ja, dat is. Ik denk dat er op dit moment wel een krappe meerderheid voor is. Maar dat zal er ook wel ontspannen. En het komt vooral inderdaad van de meer linkse partijen. Maar de vraag is of dat voldoende is. Dus dat wordt nog een hele zware afweging. Maar dit is overigens een besluit dat het kabinet kan nemen. Ja. En daar kan de Kamer dan volgende week heel boos over worden. Daar komt dan wel weer een debat over. Ja. Ja, waarin de emoties hoog oplopen en we vooral beschaafd met elkaar moeten blijven debatteren. Ja. Leonard Ornstein, hartelijk dank, politiek journalist voor de VPRO. Later vandaag duidelijkheid. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening. Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de bundel 5 vrolijke verhalen, waarin Adriaan van Dis vertelt over de thema's die hem bezighouden. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Zometeen meer vuurwerk in het mediaforum. Bijvoorbeeld de discussie over het wel of niet sluiten van scholen, die weer opdoemt in de media. Dat doen we zo met Bart Wijnals, hoofdredacteur van Vrij Nederland. En net binnen, of net onderweg wil ik zeggen, Arjan Snijders, coördinator nieuws, wijsheid, beeld en geluid in Den Haag. En spraakmaker is Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Nu eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. De vrouwentennisbond WTA overweegt om geen toernooien meer in China te organiseren, zolang er geen duidelijkheid is over de situatie van de Chinese tennister Peng Shuai. De WTA zegt bereid te zijn zich terug te trekken uit China, ook al loopt de tennisbond dan honderden miljoenen euro's mis. Van de 35-jarige Chinese tennister is niets meer vernomen nadat ze een voormalige vicepremier op sociale media had beschuldigd van seksueel misbruik. Kort na de beschuldiging werd haar bericht verwijderd en sindsdien is niets meer van Peng Shuai gehoord. De Spaanse autoriteiten zijn op zoek naar een groep Nederlanders die er vandoor zou zijn gegaan nadat 6 van hen positief waren getest op corona. Ze moesten na de positieve test in quarantaine in hun accommodatie in een plaats in de westelijke regio Extremadura, maar ze bleken spoorloos verdwenen te zijn. Het zou om 9 mensen gaan, 7 Nederlanders die zijn vertrokken, een 8e Nederlander die is achtergebleven en een Spanjaard. Spanje neemt de zaak heel hoog op, vertelt correspondent Rob Soutberg. Ja, toen gisteren bleek dat die groep Nederlanders hun vakantiehuis had verlaten, had dat meteen enorme gevolgen. Er is een alarm uitgestuurd voor de internationale volksgezondheid, zoals dat heet. Dat betekent dat politie en veiligheidsdiensten vanaf nu uitkijken naar deze mensen. Deze mensen ook mogen aanhouden. De Nederlanders riskeren een boete van maximaal 60.000 euro. De Patiëntenfederatie noemt het dramatisch dat 12 ziekenhuizen kritieke planbare zorg niet op tijd kunnen leveren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de behandeling van darmkanker. Volgens de federatie betekent de uitstel van de zorg dat de ziekte kan verergeren. Vorige week zijn in Nederland ruim 3750 mensen overleden. Dat is een oversterfte van bijna 850, al dus het CBS. De oversterfte is waarschijnlijk het gevolg van de coronapandemie. En de SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst nadat 3 mensen op de kandidatenlijst waren gezet die eerder door de partij geraaieerd waren. Dat gebeurde omdat ze lid waren van het Marxistisch Forum. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht. Dat schrijft de Volkskrant. Met zo'n zelfbewoningsplicht wordt het beleggers moeilijker gemaakt op de woningmarkt. Beleggers drukken vaak gewone kopers van de markt en drijven de prijzen op. Amsterdam en Rotterdam hebben al een concrete regeling aangekondigd. Ook deze wethouder in Vught is ermee bezig. De vraag naar woningen is zo enorm dat ook hier de beleggers in de rij staan om graag een woning te kopen. Ja, als je met je auto de garage uitrijdt, is die 10% minder waard. Maar als je hier in Vught als belegger een woning op de kop weet te tikken, nou, als je de sleutel krijgt, dan is die soms al 30% meer waard. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Daar willen we geen woningen voor bouwen. Veel buurgemeenten zijn bang dat de beleggers gaan uitwijken en willen daarom aanhaken bij de zelfbewoningsplicht. De Indiase premier Modi heeft 3 omstreden landbouwwetten ingetrokken. Boeren gingen het afgelopen jaar massaal de straten op om te protesteren tegen de voorgenomen landbouwhervormingen. Een maand geleden viel bij zo'n protest in het noorden van India 6 doden. Modi wilde met de hervormingen de landbouw liberaliseren. Maar boeren vrezen dat ze moeten concurreren met landbouwgiganten die goedkoper kunnen produceren. Ook zouden boeren door de hervormingen niet meer de minimale steunprijs voor gewassen ontvangen. Het weer, het is bewolkt. Lokaal valt er een bui. Het wordt 13 graden en er staat een matige westelijke wind. Ook morgen is het overwegend bewolkt. Het is iets zachter dan. Het wordt morgen een graad of 12. Tim Schaaf van de ANWB, verkeersinformatie. Ja, het gaat best goed op de weg. Je kunt vrijwel overal goed doorrijden. Een paar uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat een auto met pech bij Rosmalen. Daardoor is daar één rijstrook dicht. Momenteel 3 kilometer file vanaf de afrit Kerkdriel. Reken daar op 10 minuten vertraging. En hierdoor ook een file op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Daar tussen Engelen en knooppunt Empel 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Reken daar op 10 minuten vertraging. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. De Nachtdienst. Van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeon duo Toebak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bolpiano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De roep om sluiting van de basisscholen wordt weer luider, terwijl virologen en OMT'ers duidelijk zeggen dat het niet nodig is. Welke taak hebben de media in deze dynamiek? En de eerste Nederlandse podcasts verdwijnen bij Spotify achter een betaalmuur. Is dat een onvermijdelijke en wenselijke ontwikkeling? Dat zijn de onderwerpen vandaag in ons mediaforum met Bart Wijnalds, hoofdredacteur van Vrij Nederland, Arjan Snijders, coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid in Den Haag. En de spraakmaker binnendienst vandaag is Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjan, jouw mediamoment gaat over dit liedje uit 1961. Zo, probeer die de rest van de dag maar eens uit het systeem te krijgen. Ja. De zanger van dit nummer is minder leuk. Philips Margo is overleden, dat werd gisteren bekend. Maar wat is jou hierbij opgevallen, bij de berichtgeving daarover? Nou, op de site van de NOS werd het bericht gemeld. En dit is een liedje uit 1961, uit Amerika. En dat was een hele strikte scheiding nog in de maatschappij... daar tussen blank en zwart. De origine van dit liedje ligt in Zuid-Afrika. En dat was in die tijd volledig verzwegen. Zoals trouwens bij heel veel popmuziek en rock'n'roll. Elvis Presley bracht de zwarte muziek bij het blanke publiek. Ja. En zo gebeurde het met heel veel sterren en helden. Dus die hele omgeving waar de muziek op leunt, die werd niet vermeld. En je hoort het eigenlijk gelijk aan het stukje wat je nu al draaide net. Ja. Dat er een Afrikaanse achtergrond bij hoort. Nou speelt het liedje zich ook af in de jungle, had ik begrepen. Dus op zich is dat vrij logisch. Nou ja, maar er was nog in de jaren 80 ook weer een nummer 1 hit van een coverversie. En dan lopen er blanken in een hele infantiele setting. Ja. Met van die rokjes alsof ze in de jungle rondlopen. En dan is de Zwarte Piet discussie nog kinderachtig bij. Ja. Dus dat beeld is nu gekanteld. Want de NOS meldt gewoon netjes erbij waar de origine van dit liedje bij zit. Dus dat is voortschrijdend inzicht, zou je kunnen zeggen. Zeker. Wart, goede zaak. Ja, nou ja, je hebt die discussie over cultural appropriation gehad. Hè, en dat inderdaad. En toen kwamen er ook stukken waar dat eigenlijk breder bekend werd. Want ja, ik wist het ook niet van Elvis Presley. En hoe hij eigenlijk die liedjes van zwarte artiesten adopteerde. En daar geld aan verdiende. Ja. Zullen we nog even naar het origineel? Ook omdat het gewoon leuk is. Uit 1934 volgens mij. 1939 is het. Ja. Even luisteren, het origineel dus. Ja. Stiekem mooier, hè? Ja, vind je? Ja, vind ik wel, ja. Nou, de opnamekwaliteit. Ik vind de nieuwe leuker. Ja? Want, ja, ik vind deze wat slomer ook. Ja, goed, dat is wel een kwestie van smaak. Daar kun je over twisten. Zeker. Bart Wijnalds. Jouw mediamoment heeft te maken met Elma Verheij. Help even, wie was zij ook alweer? Elma Verheij, een legendarische, oud Vrij Nederlands redactrice. En helaas overleden, een paar jaar geleden. En zij schreef in de jaren 80 en 90 heel veel over de Joodse wezen. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel wezen uit de onderduik en terug uit de kampen. En er zijn heel veel organisaties betrokken geweest bij hun lot. En dat ging soms goed, maar er was ook veel strijd. En soms ging het ook niet zo goed. Ja. En Elma heeft daar heel veel over geschreven. Ook in Vrij Nederland van die kleurenbijlages die wij toen maakten. En ook twee boeken om het Joodse kind en het kind van de rekening. En nu eindelijk, na ruim 75 jaar na de bevrijding en tientallen jaren na die campagne van Elma om daar aandacht voor te krijgen, heeft van de week Monika Keizer, de legendarische redactieassistente van Vrij Nederland, die nog steeds alles volgt. Mm-hmm. Die wees mij daar vanmorgen op dat op jonet.nl, dat is een site met nieuws, Joods nieuws, onafhankelijke nieuwssite, dat Joods Maatschappelijk Werk, een van die organisaties die daar controversiële dingen heeft gedaan, waar veel Joodse wezen nog steeds kwaad over zijn, die gaat een extern onderzoek laten uitvoeren naar het eigen handelen. Okay. En denk van, het heeft eventjes een paar decennia nodig, maar uiteindelijk komt dat dus toch een soort van gerechtigheid voor die Joodse wezen. Dat vond ik bijzonder om dat zo op een donderdagochtend eventjes te zien. Ja, precies. Ja. Want daar is verder geen aandacht voor, toch? Nee. Eigenlijk. Dus bij deze heb jij dat geen eventjes uit de pijl getrokken. Ja, precies. Ja. Ja. En wat zou daarvoor conclusie uit kunnen rollen? Nou, ik denk dat daaruit gaat rollen dat allemaal zorgvuldiger had moeten zijn. Dat er uiteindelijk heel veel gesteggel is geweest. Maar dit is anticiperen op de conclusie van het externe onderzoek. Ja, maar er is veel gesteggel geweest. En de conclusie die oprijst uit de boeken van Elma is in ieder geval dat de Joodse wezen daar niet bepaald vooraan stonden. Nee. En meer het kind van de rekening letterlijk werden. Ja. Dus ik denk dat dat ook de conclusie van het onderzoek zal zijn. En dat de excuses die de Joods Maatschappelijk Werk nu al heeft gemaakt, dat die nog een keer gemaakt zullen worden. Maar dan op basis van de onderzoeksresultaten. Ja, precies, goed. Dat gaan we dan te zijner tijd horen en lezen. Het aantal coronabesmettingen gaat momenteel door het dak. En vooral onder basisschoolleerlingen is de besmettingsgraad hoog. In de media ontstaat dan steeds sterker de roep om de scholen te sluiten, ook nu weer. En dat terwijl de deskundigen zeggen dat dat niet nodig is om die scholen dicht te doen. De scholen moeten niet meer gesloten worden als de besmettingscijfers verder oplopen. Dat betoogt kinderarts Karoy Illy in het NRC. Dat is eigenlijk wel een maatregel die als allerlaatste wil doen. Die scholen zijn al zo lang dicht geweest en het heeft zo'n impact op kinderen dat je daar eigenlijk weg moet blijven. Op het moment dat je echt met je rug tegen de muur staat, dan zal je misschien ook naar de scholen moeten kijken. Maar er zijn nog heel veel mogelijkheden op dit moment om het op een andere manier te doen. Ja. En die horen eigenlijk de voorrang te krijgen. Ja. Ja, veel scholen moeten noodgedwongen de deuren dus sluiten omdat ze de roosters niet rondkrijgen op dit moment. Maar wat is het effect van die openlijke discussie over een algehele sluiting? Daar gaan we het even over hebben, Bart Wijnalds. Je ziet die hele dynamiek tussen de voor- en tegengeluiden alweer ontstaan in de media. Dat zwelt nu zo. Dat begint nu op te komen eigenlijk. Dus een beetje denken aan maart vorig jaar. Hè? Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het werd net al genoemd bij het standpunt van een brede maatschappelijke discussie heeft effect op het draagvlak bij het volk. En op het moment dat de media aandacht gaat geven aan die standpunten, wat volstrekt begrijpelijk is, dan zul je ook zien dat daar een kentering gaat ontstaan. Dat meer juffen en meesters zullen zeggen, ja, ik wil eigenlijk toch liever dat de scholen ook even dicht zijn of zo. Ik bedoel, dat is gewoon een dynamiek die je daarmee laat ontstaan. Ja. We hebben ook gezien, vorig jaar in het weekend van 15 maart geloof ik, dat het kabinet wel degelijk gevoelig is voor die maatschappelijke verandering in standpunt. Terwijl vanuit medische hoek toen werd gezegd. En toen was eigenlijk ook het standpunt van die scholen kunnen open blijven. En toen is er ook besloten om ze te sluiten. Met inderdaad, ik ben zelf vader van twee jonge kinderen. Ja. Het nodige gevolg voor heel veel gezinnen in Nederland. Die inderdaad minder gingen bewegen. Want dat was toen het argument, hè? Ik kom mijn huis niet meer uit. Nou, dat was op zich heel goed. Maar ja, de vraag is inderdaad, wanneer zet je het middel in? Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Het hebben we over of de media er goed aan doet om daar aandacht aan te besteden. Want je zou kunnen zeggen, we hebben een media ook een les geleerd, hè, van die eerdere discussie. En, want je kunt zeggen, ja, die schoolleiders die willen nu, althans een aantal schoolleiders wil graag dat die scholen, die ziet dat alweer aankomen en zeggen, ja, we moeten straks toch weer gaan sluiten, want dit gaat helemaal fout. Aan de andere kant, de medici en de deskundigen zeggen, nou, doe dat nou maar niet. Ja. Want de les die we hebben geleerd is dat je dat echt niet zomaar moet doen. Ja. En zeker niet als er geen medische reden voor is. Nee, en dat is natuurlijk nu veel duidelijker dan een jaar geleden, want toen maakten wij ons als ouders ook echt zorgen over de gezondheid van onze kinderen. En dat is nu een stuk minder, omdat we heel veel data hebben verzameld waaruit blijkt dat kinderen gewoon minder last hebben van die infectie. En leraren over het algemeen wel positief testen op dit moment, maar wel gevaccineerd zijn, dus niet doodziek thuis. En de volwassenen zijn, een groot deel van de volwassenen is gevaccineerd, waardoor dat ook minder een punt van zorg is. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat de dynamiek anders zal zijn dit jaar. Maar dan is de vraag dus, wat is de rol, hè, van de redacties van programma's die deskundigen aan tafel zetten en laten discussiëren met elkaar op dit moment? Nou, ik denk dat je zult altijd aandacht willen besteden aan het standpunt van de deskundigen over, vanuit een virologisch perspectief van hoe je hiermee om moet gaan. Maar je hebt ook scholen en overkoepelende organisaties daarvan. En je hebt allerlei. Dat is het hele eieren eten met deze pandemie. Je hebt zoveel belangen die vervlochten zijn. En ik vind dat de rol van de media is om die streng uit elkaar te trekken en toch al die standpunten te belichten. En duidelijk te maken wie welk belang ook heeft, om dat duidelijk over te brengen. Ja, precies. Want er is een heel groot. Neem het argument van de geestelijke gezondheid van kinderen die gedwongen thuis moeten zitten en via een beeldscherm onderwijs krijgen. Dat is gewoon een afweging. Die moet ergens op een bepaald niveau gemaakt worden. Nou, daar hebben we een kabinet voor. En daar komt een conclusie uit. En ik vind dat we alle argumenten pro en contra het sluiten wel als media moeten ventileren. Mm-hmm. Ja. Maar het grappige is dat we eigenlijk nu aan het voorsorteren zijn op heel veel media-aandacht over dit onderwerp. Maar die voel je toch ook al wel komen? Nou ja, is dat zo? Ja, vanochtend hebben we even overleg gehad over wat we zouden bespreken vandaag. En toen moest ik toch even gaan zoeken waar het dan zat. Ja. En bijvoorbeeld gisteravond. Brabants Dagblad, zeg je. Ja, nee, dus ze zijn er natuurlijk, ze zijn er wel. Patricia Bruining, die heeft natuurlijk het een en ander gezegd in Nieuwsuur hierover. Doe het als je uitgemaakt geregeld bent en niet eerder. Nee, maar goed, ik hoorde ook gisteravond hier op Radio 1 mensen die in Limburg, waar het al speelde, maar uiteindelijk kwamen ze dan op 4 scholen die dicht waren. Het leek een probleem wat aan zat te komen. We staan al aan de voorkant te signaleren dat er een probleem komt. En daarmee. Maar dat doen wij niet. Dat doen bijvoorbeeld de schoolleiders in Zuid-Limburg, die ik woensdagavond ook hoorde. Ja, maar goed, maar wij staan als media klaar om dat allemaal te registreren. Ja, eigenlijk omdat, want ja, we zoeken ook weer naar coronanieuws. En dit lijkt nu de eerste. Het eerste haakje te zijn om aan te pakken. Ja. Marten Kruijf? Ja, het is ook hoe je het vreemd. De familie De Kruijf zit dik in het onderwijs van oudsher. En mijn zoon, die is geschiedenisleraar, die werd gisteren gebeld over zijn standpunt hierover. Mm-hmm. Hij geeft les op een lyceum in Oegstgeest. En hij zei, nou, wij willen graag met de hele school zo lang mogelijk les blijven geven. De reactie van de redactie aan de andere kant was, ja, dat is een te genuanceerd standpunt. Daar kunnen we niks mee. We zoeken wel een ander. Ja. Dus je moet wel oppassen dat je het hele range zet. Niet alle scholen willen sluiten. Dat is nou eenmaal zo. Nee. Breng ook dat aan, die nuance, in de discussie. Dus pak dan het hele spectrum. Ja, maar daar zeg je het. Nuance gaat verloren natuurlijk in dit soort gesprekken. Als jij een discussie wil aan de talkshowtafel, dan wil je natuurlijk twee opponenten. Dan ga je de extreme uitvergroten. En genuanceerdheid in de media, daar doen we het niet voor. En Marten Cruijff, hoe kijkt u dan naar het feit dat bijvoorbeeld een aantal schoolleiders nu roept dat de scholen dicht moeten en dat de kerstvakantie, die discussie zit er ook alweer aan te komen, hè, dat die wat dat die verlengd moet worden? De schoolleiders die ik ken, die willen echt zo lang mogelijk open blijven, omdat ze zien wat voor schade het geeft aan kinderen. Niet alleen vaardigheden aanleren, maar ook hoe ga je om in een klas en hoe ga je om met andere kinderen. Dus willen zo lang mogelijk open blijven. Ze zeggen wel, als we dan dicht moeten, doe dan geregisseerd. En doe het dan ook landelijk. Dus kijk dan of je dat niet aan een kerstvakantie kunt gaan koppelen, maar doe de regie over en laat het niet zomaar los. Want dat doet ons ernstige schade. En dan kunt u ook goed voorbereiden. Hè. Dan kunnen we ook veel beter het onderwijs toch handhaven daar, in plaats van het gevoel dat we nu achter de feiten aanlopen. Maar de vraag rijst dan wel van welke organisaties en welke personen zijn dan uit op het sluiten van die scholen, als de scholen zelf eigenlijk het liefst zo lang mogelijk door willen gaan en de OMT'ers zeggen hou ze open. Ga door. Ja. Dat is dan de groep mensen die zegt van ja, je moet toch eigenlijk dat aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. Dat is ook nog wel een groep, maar die is wel klein. Ja. Ik denk niet dat die snel voor een scholensluiting zal zorgen. Volgens mij bepleiten ze zoveel mogelijk individuele vrije keuze bij de scholen zelf, hè, om dat te beslissen. Ja, in ieder geval een onderwerp dat we de komende tijd gaan terugzien aan de talkshowtafels, toch, Wart? Ja, gezien de besmettingscijfers die je op de basisscholen nu ziet de gevolgen daarvan. Kijk, de mazzel is dat die besmettingen van kinderen vooral onderling plaatsvinden en wat minder richting volwassenen. Dus misschien dat het nog wel meevalt, maar de algehele besmettingscijfers wijzen er toch wel op dat het debat nog een keer gevoerd zal gaan worden. Vinden jullie ook op dat in elk verhaal hierover het woord virusfabriekjes voorkwam? Ja. Virusfabriek. Ja. Kinderen zijn virusfabriek. Ja, of dat is een mooi frame, hè? Scholen zijn virusfabriekjes, of kinderen. Ja, allebei. Precies. Nou, het is natuurlijk wel zo dat zolang volwassenen zich gewoon aan de maatregelen houden. Daar begint het natuurlijk mee. Ja. Ik wil naar een ander onderwerp met jullie. Namelijk, Spotify gaat voor podcastmakers het mogelijk maken om mensen te laten betalen voor hun podcast. De eerste 2 jaar gaat al dat geld naar de podcastmakers. En daarna houdt Spotify zelf een klein percentage van dat geld in. De eerste Nederlandse makers, onder meer Lekker Lullen, de podcast, en Maarten van Rossum, de podcast, gaan geld vragen voor extra content. Content. Arjen, is dit een onvermijdelijke trend, denk jij? Ja. Ja, podcast is toch nieuw goud in de media. Je kan goed verhalen vertellen en een hele persoonlijke relatie met je luisteraar opbouwen in zo'n podcast. Je kan ook de diepte in. Hè. Je kan, je mag over een subonderwerp uitgebreid ventileren. Dus je krijgt een hele directe relatie met al je volgers. En die zijn dus bereid om jou te steunen. Dus dan gaat het erom, hoe ga je dat technisch organiseren? Hoe kun je dan zorgen dat dat geld ook bij jou komt? Nou ja, daar hebben wij in Nederland al een mooi systeem voor ontwikkeld. Vriend van de Show heet dat. Dat is een donatiemodel van Dag en Nacht Media. Een leuk en mooi initiatief vanuit Nederland. Jammer haast dat er nu het grote Spotify uit Zweden met hun model ook in Nederland komt. Want die gaan, net zoals we dat eerst bij streamingdiensten hebben gezien als Netflix en Disney en Amazon Prime, die gaan al die Nederlandse initiatieven weer van de tafel vegen vanwege hun grote slagkracht. En dat is jammer. Dat zou je kunnen voorkomen als je vanuit de overheid daar wat strenger in stuurt en wat bevooroordeling aan de Nederlandse initiatieven zou opleggen. Een beetje zoals je in Frankrijk gezien hebt, waar gisteren een deal gesloten tussen AFP, het persbureau, en Google. Ja. Die niet meer zomaar stukjes artikelen in hun zoekmachine mag opnemen. Snippets. Dat gaat niet vanzelf. Google gaat niet uit zichzelf bedenken om zo'n partij te betalen. Dat komt door de Franse overheid die daarin stuurt. En dat zou mooi zijn als we in Nederland daar ook wat meer de regie pakken. Ja, ja. Waarom is dat eigenlijk belangrijk dan, denk je? Nou ja, omdat het model waarmee er verdiend gaat worden, dat wordt natuurlijk, als je een grote partij als Spotify bent, dan wordt dat percentage steeds groter. En je hebt gewoon minder regie op hoe dat dan vervolgens wordt uitgevoerd. En met een Nederlandse initiatief aan tafel. We produceren nu, de vergelijking maak je net zelf, met Netflix ook. Daar maken we ook gewoon series voor. Dat op zich, dat is een verdienmodel, dat klopt. Maar is dat zo erg? Nou ja, daartegenover hebben de publieke en commerciële omroepen die televisie producties maken, NL Ziet geprobeerd alternatief neer te zetten. Ja. Dat is natuurlijk ook een betaalmodel voor dat konden. Maar dat werkt dan weer niet. En ook weer omdat daar geen overheidssteun achter zit. En die partijen zelf, die ruzie ook, want RTL en SBS en de NPO vinden daar allemaal niet hetzelfde van. Maar zo maak je geen vuist tegen door zitten initiatieven. En de privépartijen die een serie maken voor Netflix, die hebben een leuke deal gemaakt met een buitenlandse streamingsdienst. Maar de vele content die wij ook op de NPO uitzenden, Die zit achter ingewikkelde constructies qua terugkijken. Ja, en dat zouden we mooier kunnen organiseren. Ja. Bart? Nou, er is ook nog wel een positieve noot te plaatsen. Omdat Vriend van de Show echt heel erg gaat over inderdaad je persoonlijke band met de maker. Ja. Dus dat is een beetje patron-achtig. Zo van, kan ik jou steunen omdat jij zulke leuke programma's maakt? En bij Spotify is het toch iets meer, laten we zeggen, opgenomen in een soort generieker systeem. En we hebben ook wel gezien dat, dat die grote platformen niet altijd meteen de beste oplossing hebben. Want Apple heeft verschillende malen geprobeerd om dit te doen met krantenberichten. Ja. Met de nieuwsdesk en weet ik veel, allemaal van die dingen in iPads en dingen om te zorgen dat, laten we zeggen, de directe betaalrelatie tussen de krantenuitgever en het individu zou verdwijnen. Dat is ook allemaal niet gelukt. Dus het is nog niet, ook voor die grote platformclubs is het niet zo makkelijk. En wij hebben natuurlijk in Nederland ook wel een platform wat het wel misschien nog, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, dat Aiden, dat is een van de grootste betaalplatformen op het internet, een Nederlands bedrijf. Ja. Misschien kunnen die niet iets betekenen voor de podcastmakers. Ja. En wat ik ook denk, want op zich, dat je geld gaat verdienen aan podcasts, dat is nee, dat prima, is heel fijn. Ja, maar ik denk, ik moet nog zien dat het, want er zijn natuurlijk heel veel podcasts waar je gewoon aan een tafel gaat zitten en lekker kletsen. Mm. Ik weet niet of dat nou heel erg mensen zal, maar er zijn ook podcasts waar je echt, die je echt wil steunen omdat er iets bijzonders gebeurt. Omdat er een bijzondere productie wordt gemaakt die je anders echt niet zou bestaan. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat dat type podcasts een reden gaat zijn voor mensen om bijvoorbeeld bij een media, bij een titel zich aan te sluiten of er te blijven. Ja. Dus NRC heeft nu de podcast vandaag. Die kan iedereen overal luisteren. Maar ze hebben ook al een app gebouwd waardoor je die podcast straks misschien alleen kan luisteren in die app. Als je een abonnement hebt. Een deel van de podcast wordt nu al afgezonderd. Die kun je alleen in de app luisteren. En daar kun je alleen luisteren als je een abonnement hebt. En dat is slim. Want op die manier ga je toch als uitgever verzinnen hoe je wat geld kan verdienen aan de podcast. Ook, je wordt uitgenodigd als het ware. Marten Kruijf, een liefhebber van het genre? Jazeker. En ik vind juist de charme van de podcast is dat twee mensen aan een tafel zitten en wat in een microfoon gaan lopen roepen. Laten we dat niet gaan afschaffen. Dat is juist het leuke. Dat zijn de leukste thema's die daaruit komen. De betaalde podcasts zijn vaak wel voorspelbaar qua thema en qua houding. Maar juist een boer die vertelt wat hij een dag meemaakt, of een geschiedenisleraar die voor de klas staat wat hij een dag meemaakt. Dat vind ik de leuke dingen. Dat spontane. Dus verschraal het niet. Hou dat wel mogelijk. Die zullen blijven bestaan hoor. Er blijft naast elkaar bestaan. Je blijft heel graag podcast om dat te maken. Ja, tuurlijk. Er zijn er ook veel te veel op dit moment. Dus ik snap ook wel dat er zijn ook gewoon echt wel slechte podcasts. Maar dat komt omdat we nog in een fase zitten waarin dat zich nog niet helemaal even uitgekristalliseerd. En dan heb je die keukentafelpodcast, de kletspodcast. En je hebt de producties waar gewoon veel tijd en geld en moeite in zit. En daar zal een deel funding voor willen vragen. En de hele succesvolle kletspodcast, Man, Man, Man, de podcast bijvoorbeeld. Ja, die kunnen dat betaalmodel gewoon doen omdat het een leuke extra financiering is. Zeker, goed, leuk woord. De kletspodcast of de keukentafelpodcast. Elegie Lien van Rijswijk, zijn wij zomaar bij de taal beland. Ja, goedemorgen. Deze is vandaag een beetje voor Marten Kruijf. Er klonk deze week nogal wat oorlogstaal. En hier is natuurlijk toch sprake van een soort hybride oorlogvoering. Ja, al dus Ben Knapen. Ben wie? U weet wel, de minister van Buitenlandse Zaken. De invallen voor Sigrid Kaag, die weer inviel voor Stef Blok, die weer inviel voor Halbe Zijlstra. Ja, allemaal nog dit kabinet. En Ben Knapen doelde natuurlijk op de situatie aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. En hier is natuurlijk toch sprake van een soort hybride oorlogvoering. Wanneer je mensen hierheen laat vliegen en vervolgens de grens overduwt onder het motto, ik probeer zoveel mogelijk chaos aan de overkant te creëren. Ja, waar vroeger oorlog nog iets was tussen twee of meer legers die tegenover elkaar staan, is een hybride oorlog volgens Defensie het bereiken van politiek-strategische doelen door gebruik te maken van alle politieke, militaire, economische inlichtingen en cybermiddelen, zonder dat er sprake is van een openlijk conflict tussen twee staten. En in dit hybride geval worden er dus nog andere middelen op creatieve wijze ingezet. Migranten die door het Wit-Russische regime als wapen worden ingezet om door de Europese grens te breken. Ja, migranten als wapen. Of je nu in een bewegingsoorlog, uitputtingsoorlog, blitzkrieg, guerrillaoorlog, virtuele oorlog of hybride oorlog terechtkomt, de uitkomst blijft natuurlijk hetzelfde. Veel menselijk leed. En dat migranten niet alleen een wapen, maar ook een speelbal zijn, bleek deze week ook uit de bekroonde documentaire Shadow Game, waarin minderjarige jongens, kinderen nog, naar Europa proberen te vluchten. En om het vol te houden vergelijken ze het niet met een oorlog, maar met een game. From Bosnia to Italy, this is the last game. After that, I will never go anywhere. This is the last level. If we pass this, then all the problems is finished. Ja, het is de 15-jarige Eski uit Afghanistan. En ook al wordt hij keer op keer met grof geweld teruggestuurd door de Kroatische grenspolitie tijdens illegale pushbacks, hij houdt vast aan die vergelijking met een spel. They are pushing us back. Same like a football. They are kicking us. Ja, migranten niet alleen als een wapen, maar ook als een voetbal. En dan was er nog die andere oorlogstaal deze week, waar u vast al aan dacht. FVD-voorman Baudet noemde op Twitter ongevaccineerden de nieuwe Joden en de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi's en NSB'ers. Waarna hij trots typte, there, I said it. En in de Kamer, er is veel over gezegd, dreigde Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen met tribunalen. Hoogleraar Wim Voermans duidde de verruwing van het debat in het parlement bij Op1 vervolgens zelf ook in oorlogstermen. Dit is een soort wapenwetloop van wat kunnen we nog kwijt in de Kamer. Ja, een woordenwetloop zou je ook kunnen zeggen. En zo'n woordenwetloop in de Kamer is niet nieuw. Vroeger, en hier komt mijn achtergrond als politiek historicus om de hoek kijken, vlogen politieke debatten ook regelmatig uit de bocht. En ook oorlogsvergelijkingen werden daarbij niet geschuwd. In 1958 bijvoorbeeld noemde Pieter Sjoerds Gebrandy, Kamerlid en oud-premier, de Indonesische president Sukarno de Oosterse Hitler. De Kamervoorzitter greep in en liet de uitspraak vervolgens schrappen uit het verslag van wat er gezegd wordt in de Kamer. Zo'n geschrapte passage werd ook wel een lijk genoemd. Leuk feitje voor op de vrijdagochtend, toch? En die schrapbepaling die bestaat sinds 2001 niet meer. En zou natuurlijk volslagen zinloos ook zijn vandaag de dag. Een incident staat nu een half uurtje later ondertiteld en al op Facebook, Instagram en Twitter. Wat Forum voor Democratie in het parlement doet is wat mij betreft een hybride woordenwedloop. Verbaal geweld gecombineerd met de tactiek van uitputting met als doel... Ik probeer zoveel mogelijk chaos aan de overkant te creëren. Ja. Of, zoals oud-hoofdredacteur van de Telegraaf Jules Paradijs gisteren constateerde, Forum voor Democratie maakte vooral één groot spel van. Het is belletje trekken, het is zeg maar hard weglopen, het is de boel in de fik steken en daar zit een bepaalde strategie achter. Ja, iedereen weet dat je de eerste keer dat iemand belletje bij je trekt, je niet goed weet wat je moet zeggen. Maar bij elke volgende keer moet je een weerwoord hebben. Elke keer weer. Zelfs als je verbaal uitgeput raakt. Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Arjan Snijders. Dankjewel, Bart Wijnels. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Welke bijdrage kan militaire expertise leveren aan de maatschappij? Dat bespreken we zo met spraakmaker Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. En mensen met schulden kunnen beter worden geholpen als gemeenten sneller te hulp schieten. Dat is althans de verwachting. We bespreken het zometeen met wethouder Peter Heikoop uit Dordrecht en ervaringsdeskundige Sandra Doevendans. Straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: er zijn twijfels over het GGD-protocol dat voor welk feest is afgevaardigd. Ik ben zeker wel moe van de lange reis. Het was weer een hele lange reis, helemaal uit Spanje. Schimmel ook weer erbij. Schimmel. Het paard. Oh, het paard moet er dit jaar ook weer trouwen, Dienstja. Nou, waar zou dat nou over gaan? Het antwoord krijgt u over een klein uur. U kunt natuurlijk niet wachten. Nu het NOS Journaal met Jelle Visser. NPO Radio 1. In Oostenrijk geldt vanaf 1 februari een vaccinatieplicht. Bondskanselier Schallenberg spreekt van een heel moeilijk besluit, maar volgens hem is het niet gelukt om genoeg mensen te overtuigen om zich te laten inenten. Ook gaat Oostenrijk vanaf maandag voor minimaal 10 dagen in lockdown. Philips wist al vanaf 2015 dat zijn apneuapparaten mogelijk gevaarlijk waren voor patiënten, schrijft het Financieel Dagblad. De krant baseert zich op een rapport van de Amerikaanse toezichthouder. Philips haalt wereldwijd tussen de 3 en 4 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten terug vanwege het mogelijk vrijkomen van kankerverwekkende stoffen. Artsenvereniging KNMG roept het kabinet op om dit jaar toch een vuurwerkverbod in te stellen. Eerder kwamen de burgemeesters ook al met zo'n oproep. Het kabinet wil juist geen landelijk vuurwerkverbod, omdat de coronasituatie daar geen aanleiding voor zou geven. En de Vrouwentennisbond, WTA, overweegt om geen toernooien meer in China te organiseren, zolang er geen duidelijkheid is over de situatie van de Chinese tennister Peng Shuai. Van de 35-jarige Chinese tennister is niets meer vernomen nadat ze een voormalige vicepremier op sociale media had beschuldigd van seksueel misbruik. Dankjewel Jelle. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg intussen? Ja, best wel goed. De enige vertraging kun je vinden in Brabant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar bij Rosmalen staat een vrachtwagen met pech en die staat op 1 rijstrook. Die is daar dicht. Houd daar rekening met 4 kilometer file vanaf de afrit Kerkdriel en een kwartiertje vertraging. Hierdoor staat het ook vast op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Tussen Engelen en Knopend Empel 2 kilometer file. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. Een nieuwsupdate via de NOS. U hoorde het net in het nieuws. De tennisbond WTA gaat er stevig in de zaak van de verdwenen tennisser Peng Shuai. Zij verdween nadat ze de voormalige vicepremier van China seksueel misbruik had beschuldigd. De tennisbond overweegt geen toernooien meer in China te spelen tot duidelijk is waar ze is. We're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it. Because this is certainly this is bigger than the business. Zei WTA-baas Steve Simon tegen CNN. NOS-tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Had jij deze lijn verwacht van de tennisbond? Nou ja, eigenlijk wel, want je moet weten, de WTA is vanaf 1973 al bezig met opkomen voor de gelijke rechten van vrouwen. Maar goed, dat ging natuurlijk om harde feiten zoals prijzengeld, sponsoren, media. Maar nu gaat het om het respect en de veiligheid vooral van een hele dappere tennisvrouw die dus het Chinese MeToo-verhaal naar boven brengt. Ja. Hoe moeilijk is het voor die bond, voor WTA, om zo'n statement te maken? Want ja, er zijn natuurlijk ook enorme commerciële belangen. Klopt. Heel moeilijk, denk ik. Daarom vind ik het ook fantastisch, de uitspraken van CEO Steve Simon. Honderden miljoenen dollars per jaar worden er verdiend aan Azië. Alleen al 10 toernooien, 30 miljoen dollar aan prijzengeld. Dus ook voor de spelers is het een topregio. En al die zakelijke belangen, sponsoren, programma's die daar opgezet. Maar ja, ze zijn dus bereid al dat geld en die zakelijke belangen op te geven. En ja, de mogelijke repercussies van het niet organiseren daar ook van het toernooi, om die te incasseren. Ja. Is er inmiddels al iets meer duidelijk over haar situatie eigenlijk? Nee, dat is het erge van het hele verhaal. Sinds 2 november al niet meer, toen ze dus die mail eruit gooide, die na een half uur werd verwijderd. De mail waarin ze dus Zhang, vicepremier, voormalig beschuldigde van dus aanranding, verkrachting zelfs. Ja. Niks is duidelijk of ze veilig of ongedeerd is. En gisteren dan een mail waarin ze plotseling zegt: jongens, maak je niet druk. Ik trek mijn beschuldigingen in. Ik ben gewoon thuis, ik neem wat rust. Nou, dat is natuurlijk zeer ongeloofwaardig. Ja, dat was wel een beetje zeer wonderlijk, kun je zeggen. En dan drukken we het nog mild uit. De vraag is natuurlijk, wat gaat dit helpen aan haar situatie? Deze boycott eigenlijk van de tennisbond. Nou, de boycott is nog geen feit. Hè. Het is een overweging. Het is een lichte vorm van dreiging. We moeten het natuurlijk nog allemaal maar zien. Maar dat de hele internationale tenniswereld, de WTA, de ATP, de ITF, maar ook alle toppers, hè, Djokovic, Osaka en gisteren nog Serena Williams, zich uitspreken: hier mag niet over gezwegen worden. Ja, dat is wel fantastisch. Dus er worden al politieke vragen gesteld, ook in het buitenland, door buitenlandse politieke ministers. Maar er wordt geen antwoord gegeven, want ze zeggen in China: dit is geen diplomatieke kwestie. Dus het laatste woord is hier over deze Chinese MeToo-affaire nog zeker niet gesproken. Maar waar is Peng? We hopen echt dat ze veilig is en dat ze vrijheid van bewegen heeft. Ja, en dat er snel duidelijkheid komt over haar situatie. Marcella Mesker, dankjewel. Verhalen van spraakmakers. Omringd door water in België is het een van de meest afgelegen stukjes van Nederland. Zeeuws-Vlaanderen. Voor de een is het een zieltogende bejaardenkolonie, voor de andere een bruisende belofte voor de toekomst. Er zijn zoveel meer dan dat, dan zomaar een uitgestrekte polder. Het is, hoe dan ook, een gebied dat al jaren kampt met problemen. Allerlei andere zaken die elders heel normaal lijken, die zijn hier gewoon simpelweg niet meer. Problemen die door het rendementsdenken van het verre Den Haag niet worden opgelost. De kansen en kansloosheid van Zeeuws-Vlaanderen. Deze week in Spraakmakers. Deze hele week trok verslaggever Marcel Dekker door Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar wat schuurt en streelt in dit aparte stukje Nederland. En die zoektocht eindigt bij een Zeeuws-Vlaamse Vlaming uit Lamswaarde, die de inwoners daar heel erg blij heeft gemaakt. Allerlei andere zaken die elders heel normaal lijken, die zijn hier gewoon simpelweg niet meer. Ik kan het nog eens noemen, maar alle voorzieningen die hier inmiddels weg zijn, van kantongerecht tot een UWV, marechaussee, de Belastingdienst. De rij is eindelijk eindeloos. Leegloop, vergrijzing en ontgroening. Voorzieningen die steeds verder verwijderd raken van de bevolking. Het zijn problemen die je buiten de Randstad overal tegenkomt. Maar in een krimpgebied als Zeeuws-Vlaanderen zijn ze extra pijnlijk. Het vraagt om een gerichte aanpak. Een aanpak die niet gebaseerd is op krimp, maar op potentiële groei. Wat zoveel betekent dat je de bus ook laat rijden als daar soms niemand instapt. De modellen van landelijk Den Haag die kun je niet loslaten op landelijke gebieden. Kijk nou of je specifieke wetgeving kunt schrijven voor grensregio's. Naar landelijke gebieden moeten vanuit de Randstad of vanuit Den Haag anders gekeken worden. En wij moeten daar anders mee omgaan. En ook een andere financieringsvorm hanteert. Hè? Als je zo'n gemeentefonds moet niet uitgaan van een enkel het aantal inwoners in een gemeente. Maar veel meer van wat hebben die inwoners nodig. En kunnen we daar als Den Haag aan tegemoet komen. Gelukkig zijn er ook de Vlamingen nog. In de voorbije jaren trokken ze de grens over om hier gelokt door lage prijzen te komen wonen, leven en werken. Zoals Sarah de Beijer deed. Een Vlaamse die niet alleen zichzelf meenam naar het dorp Lamswaarde, maar ook iets meenam waar het dorp al jaren om zat te springen. Okay. Een bakker. De bruine pistoletjes die van naar beneden, ja. Zo mag je 4 meegeven. Ja hoor. Het is eigenlijk een beetje tussen een pintje gekomen in de Koning. Mensen die zijn hier heel warm en nieuwsgierig en die vroegen ons van ja, wat zijn jullie van beroep? Mijn man zei bakker. En dan zo is de bal aan het rollen gegaan van goh, dat hebben we echt nodig. En hebben een enquête gedaan op het dorp. En heel veel mensen waren enthousiast. Ja, maar dan moet je wel de centjes hebben en het geld om het pand op te kopen of te huren. De hele bakkerszaak te beginnen, dat valt ook niet mee. En daar hadden jullie een hele originele, oorspronkelijke oplossing voor. Wat hebben jullie gedaan? Ja, klopt. Wij hebben eigenlijk een crowdfunding opgestart. Niet alleen, Tom Willaert heeft ons daarbij geholpen. Ja, dat is eigenlijk een businessman puur sang, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de starter van de crowdfunding in Nederland. Hij is een heel ervaren man en zegt van we gaan dat zo proberen. En eigenlijk was het platform zelf verrast, want we hebben alle centjes alleen maar met de inner crowd opgehaald. Ik ben vast dolgelukkig dat er een Vlaamse bakker in een Zeeuws-Vlaams dorp zit. Ja, ik ook. Ik ben zelf ook Vlaming, hè? Ja, ja, klopt inderdaad. Woont u ook? Ja, mijn vriendin woont hier. Ja. Ja. Hoe is het dorp? Leuk. Ja? Lekker met de fiets gekomen nu, lekker rustig nog. Ja. Als je een buitenstaander dit vraagt, dan zeggen ze van dit is een uitgestorven dorp. Er is niks te beleven. Ja, maar ik vind het leuk. Gisteren een dagje Antwerpen geweest en dan is het hier echt wel veel leuker. Maar ja, goed. Niets mis met de stilte. Hoe zegt u? Er is niets mis met de stilte. Dat nee, is... toch niet. Nee, zeker. Nee, het is leuk hier. Het is gewoon een leuk dorp en een leuke bakker. We waren op zoek naar een echt dorp. Een dorp met een hele mooie sociale sfeer, zeg maar. En dat, we zijn heel blij dat we het hier hebben gevonden. Voor de rust? Ja, nu niet meer, hè? Ja. Ik weet niet hoe oud je bent, even als ik vragen mag, maar... Ja, ik ben... Dat is meestal een opmerking die uit de mond van iemand van mijn leeftijd komt. Ik ben 55. Hoe jij? Ik ben 37. Maar nee, het is al van heel kleins af aan dat mijn man en ik echt voor de rust willen gaan. Ja. Hoe zit het eigenlijk met het verschil in mentaliteit tussen Zeeuws-Vlamingen en Vlamingen? Is dat groot, dat mentaliteitsverschil? Ik vind het wel. Voor mij is het enige gemeenschappelijke dat we hebben de taal. Hè, en dan nog. Voor de rest is alles anders. Hè. Het is hier zoveel warmer, zoveel echter ook, vind ik. Hè. Mensen zeggen ook gewoon wat ze denken. En bevalt het niet, dan is het ook zo. En dan zeggen ze het gewoon. Ik vind het geweldig. Moet je ook wel genoeg nemen met waar Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk ook wel een beetje mee te kampen heeft. Tekort aan voorzieningen, hè? Dat is de grote klacht. Die betaalde tunnels die Nederland met Zeeuws-Vlaanderen verbinden, noem het maar op. Dat moet je wel accepteren. Dat klopt, ja. Maar we hebben het was een wel overwogen keuze en we waren ons er wel van bewust. Maar wij denken echt dat er een beetje een verschuiving is. Dat mensen ook meer en meer dingen gaan ondernemen. En ja, wij hopen toch dat er nog meer van die mensen zullen zijn. Dat het toch een beetje... een beetje meer sfeer en leven in Zeeuws-Vlaanderen komt. Het dorp waar je oud gaat worden. Absoluut, ik ga hier nooit meer weg. En met enige weemoed laat verslaggever Marcel Dekker Zeeuws-Vlaanderen achter zich. KRO NCRW. Radio 1. Tweede uur van Spraakmakers, nog steeds hier aan tafel. Onze spraakmaker van vanochtend, oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. En nieuw aangeschoven zijn Peter Heikoop, wethouder in Dordrecht. En Sandra Doevendans. Met hen hebben we het na 11 uur over het eerder signaleren van schulden. Peter Heikoop, 614.000 huishoudens hebben problematische schulden. Dat is minder, ietsje minder, dan voor de coronacrisis. Het gaat goed met de economie. Betekent dat dat het ook voor die mensen met schulden de goede kant op gaat? Nee, ik denk dat onze zorgen nog steeds groot zijn. Het zijn er veel te veel. Ja. En we willen ze graag ook veel sneller kunnen helpen. Ja. Goed, straks veel meer over ellende door schulden die mensen hebben. En vooral hoe je dat voorkomt, op tijd ook voorkomt, om nog grotere problemen te voorkomen. Maar eerst spreken we verder met onze spraakmaker, Marten de Kruif, over hoe militaire expertise in de samenleving ingezet kan worden. Zo zagen we de afgelopen tijd dat in Portugal bijvoorbeeld een militair, een oude duikbootcommandant, werd ingezet om de vaccinatiecampagne te leiden. En in Nederland werd vorige week duidelijk dat mogelijk het leger wordt ingezet voor de beveiliging van het Marengo-proces. De beveiliging Marengo-proces, meneer de Kruif. Is dat een voorbeeld van hoe je de expertise van Defensie in kunt zetten op een plek waar dat niet meteen gebruikelijk is? Of zo, wat we wat minder gewend zijn? Nou, ik vind dat laatste voorbeeld wel een extreme voorbeeld. Als je dat moet gaan doen, als je mensen moet gaan beveiligen in het kader van een proces, dan is echt wel een hele hoge nood. En ik denk niet dat je daar primair bij Defensie naar moet kijken. Maar het laat wel zien dat als er echt iets fout gaat, of we komen buiten de grenzen wat we als land kunnen, ja, dan is er maar één telefoonnummer wat je kunt bellen eigenlijk. Ja. Dat is het plein nummer 4, daar kom je dan terecht. Ja, dan kom je altijd weer bij Defensie terecht. Waarin kunnen militairen trouwens, zat ik te denken, in het geval van dat Marengo-proces, de politie ontlasten? Moet ik dat zien als vooral kwantitatief, hè? Dus gewoon puur qua mankracht ondersteunen? Of is het ook zeg maar inhoudelijk echt? Kunnen ze wat toevoegen aan die beveiliging? Nou, ik denk dat beveiliging zoals de politie dat doet, dat is echt wel een vak. Dus je moet militairen wel even scholen om dat te kunnen. Mm-hmm. En dan dat je ook de juridische basis goed moet hebben. Ik vraag me af hoe ze daarmee omgaan. Dus dat is geen makkelijk om dat nee, even te doen. Het is niet zomaar we bellen dat even de militairen. Het is niet zomaar wat je even doet. En dan komen de tanks aanrijden. Behalve bij dat Marengo-proces, denkt u dan vooral aan de inzet van Defensie bij bijvoorbeeld de opsporing van drugslabs? Jongeren met problemen waar Defensie van nut kan zijn. Nou, hele uiteenlopende gebieden. In hoeverre is de kennis en ervaring die je hebt na het opsporen van bijvoorbeeld strijders in Afghaanse gebergten nuttig bij het vinden van drugslabs in Brabant? Waar zit de parallel? Dat is zeker nuttig, want je brengt een gebied in kaart op alle aspecten. Geografie, bevolking, infra. En als je dat met database op elkaar kunt zetten, kun je heel veel informatie eruit halen. En eigenlijk maakt het niet veel uit of je iemand vindt die bermbommen maakt ergens, of dat je iemand vindt die een lab ergens heeft. Dat maakt in principe niet zoveel uit. Ik vind ook niet dat je dat structureel moet doen, maar als er echt iets is wat de belangen van de staat de Nederlander in de wortel aantast, zoals georganiseerde misdaad is, dan zou je best kunnen denken van kunnen we dat niet doen. Maar wat ik zelf ook heb geleerd over de laatste 30 jaar is toen we van een dienstplicht naar een beroepsleger switchten, dat we Defensie ook wel mensen vormt. Soms misvormt mensen, maar vooral vormt en wat meegeeft. En die vorming, die heeft best wel een maatschappelijke waarde. Daar kun je veel meer mee doen dan tot nu toe. Als je ziet dat de jeugdzorg gewoon een probleem heeft, hè, dan zit je aan het eind van de pijplijn. Kinderen zijn al heel erg ver heen. Ja. Dan denk ik, ja, misschien kun je veel beter die instroom in de jeugdzorg kun je beperken door bijvoorbeeld oud-militairen in te zetten om het ongeoorloofde schoolverzuim tegen te gaan. Want daar begint vaak de instroom in de jeugdzorg. Ja. En een kind wat thuis zit op de bank kost ons 2 ton per jaar met z'n allen. Ja, jongens, daar kun je veel slimmer mee omgaan. Maar even gewoon puur praktisch dan. Wat gaat die militair dan doen? Wat voor rol gaat hij hierin spelen? Ja, de kern is gewoon aandacht. Dat is aandacht. Dus die zit op een school. Ja. Die wordt gekoppeld aan degene die schoolverzuim doet. En die gaat naar de familie toe. En die gaat het sociale kader in kaart brengen. En die gaat praten met de kinderen zelf. Waar als je op school zit met schoolverzuim, heb je daar vaak niet de tijd voor. Dan blijft een kind vaak een dossier. Ja. En blijft aan hangen. Maar onze ervaring is dat persoonlijke aandacht, ook met het project van de boefjes wat we hebben gedaan bij de landmacht, dus jongens en meiden die geen VGB krijgen, toch binnenhalen. Ja. Dat persoonlijke aandacht een enorm verschil maakt. Zeker in een maatschappij waar we jongens en meisjes vaak geen tweede kans geven. En heel vaak een rode kaart trekken. En dat is zo zonde dat we dat laten liggen met z'n allen. Dat doen jullie bij Defensie dus ook niet. Maar toch kunt u begrijpen dat ik niet meteen aan militairen denk. Als het gaat om preventie van problemen bij jongeren. Is dat, met andere woorden, is dat nou echt een militaire taak? Nee, dat is geen militaire taak. Maar het is een vaardigheid die je mensen krijgen. Dus het zijn in mijn ogen zijn dat ex-militairen die je gebruikt, die fysiek gewoon niet meer inzetbaar zijn, omdat je niet tot hoge leeftijd met 60 kilo met 60 graden buiten kunt rondlopen. Ja. Dat houd ik hierop. Maar we hebben die mensen wel 35 jaar vaardigheden meegegeven en gevormd die gewoon een maatschappelijke meerwaarde hebben. Ja. En als je over de grenzen van ministeries heen durft te denken, kun je daar gewoon heel veel mee doen. En dat project met die jongeren die geen VGB krijgen, dat bewijst dat ook, dat het gewoon werkt. Mm-hmm. Maar wat voor gesprek gaat die militair voeren met zo'n gezin waarin dan een jongere zit die dreigt of aan het ontsporen is? Dat is mij hetzelfde als met een dorpsouds in Afghanistan. Hè? Je gaat erheen, je bouwt een band op, je bouwt een relatie op. Je zorgt dat je vertrouwen van iemand krijgt. Ja. En als je dat hebt, dan wordt ook de hele context waarin je met ouders en met kinderen praat, wordt gewoon anders. Mm-hmm. Want ik kan me, militairen zijn inderdaad op een bepaalde manier opgeleid. Dus je kunt je afvragen, hebben die de expertise om deze rol te spelen? Nou, zeker niet altijd. En ze zijn zeker niet gespecialiseerd in de zorg bijvoorbeeld. Dat moet je andere mensen laten doen. Maar met name in dat preventieve, door kinderen aandacht te geven als dat nodig hebben. In een sociale omgeving die vaak moeilijk voor zo'n kind is om daarmee te dealen. Ja. Daar kun je wel degelijk mensen met een gezond verstand en een gezond lichaam een aantal jaren inzetten en laten dienen. Ja, precies. Twee weken geleden werd er een amendement ingediend door de SGP en de PvdA om geld beschikbaar te stellen om veteranen, jongeren te laten helpen die problematisch gedrag vertonen of afglijden naar criminaliteit. Is dat ook wat u bedoelt? Daar wordt dan €1 miljoen voor vrijgemaakt jaarlijks? Dat is wat ik bedoel. Dat is het. Maar dat hoeft dus niet uit de bestaande organisatie te halen, want die is veel te druk en die heeft veel te weinig mensen. Maar dat kun je heel goed gebruiken. Ja, veteranen. Mensen, ja, precies. Die gebruiken die net uit dienst komen. Ja. Peter Heikoop, wethouder Dordrecht. Heeft u ervaring met militaire bijstand in uw gemeente? Hulp als het gaat om dit soort problemen met jongeren bijvoorbeeld? Nee, niet als het gaat over dit soort problemen. Maar ik kan het betoog wel heel goed volgen. Aandacht is ontzettend belangrijk. En ik zou daar ook structuur aan toe willen voegen. Ook iets waar het leger in uitblinkt. Mm-hmm. We merken dat veel jongeren die inderdaad uitvallen, soms weer moeilijk op de been te krijgen zijn. Vaak een wat onduidelijke en labiele omgeving thuis. En dan kan dan is aandacht echt het allerbelangrijkste. En ook vanuit die aandacht vertrouwen opbouwen en dan ook wel afspraken met jongeren kunnen maken. Van joh, op tijd je bed uit, netjes melden, je goed voorstellen. Ja, het klinkt vanzelfsprekend. Maar dit zijn vaak punten waar het al op misgaat als jongeren weer de weg naar school of de arbeidsmarkt moeten vinden. Ja, dus u ziet dat wel zitten ook als gemeente Dordrecht. U zou hier wel wat voor voelen. Nou ja, we hebben in Dordrecht al wel een aanpak dat we echt bij jongeren aanbellen. En ze letterlijk van de bank halen. Ja. Om ze weer aan de slag te krijgen. Staat er opeens een militair voor je deur? Nou, dat wil je wel. ik wil even wegblijven of het militair. Kijk, je wil niet naar een soort. Ik wil niet een soort sfeer creëren van een politiestaat. Maar ik denk wel dat het leger en het militaire competenties hebben en vaardigheden hebben die ontzettend waardevol zijn om deze zo'n aanpak succesvol te laten zijn. Ja. Want meneer De Kruijf, ik kan me ook goed voorstellen dat we niet willen dat straks militairen samenleving breed overal een vinger in de pap hebben. En dat het heel erg zichtbaar wordt de hele tijd. Dat ze overal zitten. Nee, dat moet je ook niet willen. Maar als het goed is, herken je een militair in burger niet dat het een militair is. Hij moet het wel in burger. Hij moet het in burger natuurlijk, gaan doen. Natuurlijk, het is geen uniformeerde taak. Even voor de duidelijkheid. Hij werkt voor de school. Ja. Even, u stipte dat net zelf al aan. Hoe zit het eigenlijk met veteranen wat minder van toepassing, maar met de capaciteit van Defensie? Kunnen militairen wel op andere plekken in die samenleving worden ingezet? Demissionair minister Henk Kamp van Defensie zei begin deze maand nog dat Defensie een schrijnend tekort heeft aan personeel. Hij pleit voor €4 miljard extra per jaar. Want het gaat zo niet langer. Hè? Dat is ook zo. Het gaat gewoon niet meer. Nee, en dan komt u met dit plan om ze nog wat breder in te zetten. Ja, ik kan de minister wel denk ik enigszins geruststellen. Want het gaat niet om de bestaande capaciteit. Waar het om gaat, nogmaals, is mensen die in dienst hebben gezeten en daaruit gaan. Is het zonde dat we die thuis op de bank zitten, nog geld geven ook met een soort vroege pensioen, terwijl die mensen ook willen bijdragen aan de maatschappij. Want dat zit toch in hun DNA. Het is doodzonde dat we dat allemaal toelaten. Mm-hmm. Ja. Dus het zit hem niet in het huidige militaire bestand. Nee, dat moet je ook niet kijken doen. Naar oud-gediende eigenlijk. Precies. Vooral. Okay. Ander aspect waarin Defensie van nut zou kunnen zijn en ook wel van nut is, is natuurlijk de coronacrisis. Hè. Ik noemde net al die Portugese vaccinatiecampagne, waar een oud marineman werd ingezet om die campagne te leiden. Nou, Portugese vaccinatiegraad behoort bij de hoogste ter wereld. 98% van de mensen van 12 jaar of ouder is gevaccineerd. Dan ga je toch denken, waarom hebben wij dat hier niet gedaan? Ja, ik weet niet of de Portugese cultuur helemaal te vergelijken is met de Nederlandse cultuur en het klimaat. Maar als ik daar heel zakelijk naar te kijken, dan zie ik een admiraal die eigenlijk niks anders heeft gedaan dan het NATO-planningsproces gehanteerd op een COVID-crisis. En ja, dan vallen mij een aantal dingen op. Het eerste is gewoon eenhoofdige leiding. Wat wij doen is nog steeds een minister van Volksgezondheid. Mm-hmm. Zetten we ook in de lead voor het tegengaan van zo'n pandemie. Ik denk dat dat eigenlijk niet redelijk is. Dat kun je van iemand niet eisen. Dus één overlijden snap ik. Het tweede is plannen. Dus niet alleen bezig zijn met de waan van de dag, maar vooral plannen. Wat staat er op ons af te komen? En wat doen we als volgende stap? Of als dat niet lukt, hoe gaan we links of rechts? Mm-hmm. Want dan word je namelijk nooit verrast. Hè, dat is heel belangrijk. En het derde is dat je ook 24/7 capaciteit krijgt. Dat je dus gewoon veel meer kunt genereren. En een voorbeeld van die planning kennen we allemaal. Want toen de MH17 neerging, werden de stoffelijke overschot ontvangen op vliegbasis Eindhoven. Dat was een planning die we hadden gedaan van wat doen we als een vliegtuig neerstort in Afghanistan of een helikopter neerstort in Afghanistan. Ja. Dat hadden we nooit binnen 24 uur kunnen organiseren als we die planning niet hadden. Ja. En ik denk dat je veel van de mensen die nu heel hard werken kunt ontlasten door die planningsvaardigheid eraan toe te voegen. Ja. Zag je, ook vooruit, je zag het ook in Limburg natuurlijk, hè, met de waterproblemen. Ja, kan heel snel. Dat is het DNA van militairen. Die moet het snel kunnen. Ja, dat is een groot voordeel. Nou had die Portugese oud-duikbootcommandant de volgende, hoe zeg je dat, wijsheid bedacht. Je loopt op een weg, er zit een sluipschutter langs de weg. De kans is 1 op 500 dat je wordt neergeschoten of 1 op 500.000. Zeg het maar, wat gaan we doen? Ja. Welke weg kies je? Ja. Gaat dat soort retoriek ook werken voor Nederlanders, inderdaad? Nou, ik denk dat onze cultuur iets anders zit als je de geschiedenis van Portugal kent, dan heeft de militair daar iets anders staat. Dat niet precies. Dus dat zou ik niet 1 op 1 willen overnemen. Ja. Kan het wel zijn dat als je een militair dat laat doen, want er is best wat weerzin tegen Hugo de Jonge, je depolitiseert het eigenlijk ook, hè? Als je iemand van Defensie daar neerzet die campagne leidt, toch? Je haalt misschien wat weerzin weg ook wel. En Hugo de Jonge blijft wel natuurlijk ook de politieke leiding hebben. Dat is niet de discussie waar het over gaat. Alleen de dagelijkse uitvoering leg je gewoon heel duidelijk gewoon in één hand. En dat maakt het veel makkelijker, want je maakt echt een zakelijk iets in plaats van een politiek iets. En je haalt het uit de partijpolitieke discussies die je nu wel eens een keer ziet opdagen. Ja. En daar is niemand bij gebaat. Ja. Is wat dat betreft Tom Middendorp een goed voorbeeld ook van een militair, of een oud-militair die je kunt inzetten? Want die heeft natuurlijk dat testen voor toegang op gang gezet. Ja. Nee, Tom, die zou dat zo kunnen. Dat is niet de vraag. Nee, maar ik denk in het algemeen dat je die militaire capaciteit wel hebt. Het is alleen als politiek moet je even out of the box durven denken om het aan te passen. Zeker als je weet dat een crisis niet met een maand over is. En als een crisis jaren gaat duren, dan moet je toch nadenken, hebben we onze structuur voor crisisbeheersing, hebben we die wel op orde door alles ad hoc te gaan organiseren en dat dan jarenlang te moeten doen? Ja. Dan zou ik even naar achteruit gaan en nadenken van, kunnen we dat ook anders organiseren? Want als we even kijken naar de hoofdtaken van het Nederlandse leger, dat zijn er 3 in principe. Het eigen grondgebied verdedigen en dat van bondgenoten. De internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen. En de overheid ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. En die rampenbestrijding, daar zit dan eigenlijk de taak voor defensie toch ook? Zeker. Als je het hebt over corona. Ja, zeker. Ja. Had dat wat prominenter gemogen in deze coronacrisis wat u betreft? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat ik niet weet wat Defensie wel of niet kon leveren. Ik heb er niet bij gezet. Als Defensie zo op zijn kont ligt als het eigenlijk ligt, plastisch gezegd, dan moet je afvragen of je dat eigenlijk nog wel kunt doen. Dus ik heb daar niet bij gezeten. Ik weet wel dat als je van Defensie zegt, laat alles vallen en ga het nu doen. Ja, dan is het simpel. Dan laat Defensie alles vallen en gaat dat nu doen. Nou, die keuze is niet gemaakt. Er zullen goede redenen voor er zijn. Ja. Daar gaat het mij ook niet zo om. Waar het om gaat is dat je die capaciteiten, met name op die van planning, ja, dat je die gewoon gebruikt en integreert in je hele schema hoe je hiermee omgaat. Ja, je hebt die expertise en maakt daar dan gebruik van. Want inderdaad, het ministerie van VWS heeft vooral de leiding, hè, als het gaat om coronabeleid, justitie een beetje natuurlijk. Heeft u het idee dat het ministerie van Defensie zelf, met alle zorgen van dien en alle financiële problemen die ze hebben, zichzelf voldoende profileert, laat gelden met alle potentie die er dus volgens u is? Zouden ze zelf wat meer naar buiten mogen komen met die boodschappen? Ja, maar schakel ons in. Als ik kijk wat ze afgelopen maanden hebben gedaan, dan is het niet alleen de watersnood in Limburg, het is ook bosbranden in Albanië ingezet, in Canada ingezet, in Haiti. Ik bedoel, het houdt niet op. Je moet er wel een weerslag bij hebben. Het moet wel ergens moet het beklijven. En ik denk dat valt het probleem is. Maar ga meer de boer op en laat zien dat je niet alleen dingen kunt doen, maar dat je ook goede mensen in dienst hebt. Om weer terug te komen op de discussie. Ja. En maak Defensie weer deel van de maatschappij. Sinds de dienstplicht hebben we dat niet meer. Nee, precies. Ah, precies. Daar zit natuurlijk ook een kantelpunt. En denk out of the box. Marten Kruijf, dank u wel. We gaan zo meteen verder praten. En dan gaan we het hebben over het signaleren van schulden. Dat moet je op tijd doen, want dan voorkom je heel veel ellende mee. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Je bent gewoon een vies vet varken. Je moet anders gaan leven. Wegwezen, ik help je niet. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja, maar die mensen die dat beweren, dat spijt me, maar die kennen gewoon de geschiedenis niet. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Als je echt zegt dat groei zelf het probleem is, dan worden mensen moedeloos en fatalistisch. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Ik heb nog 2,5 minuut om de wereld te redden. Regel het even. Morgenmiddag

mensen met betalingsachterstanden sneller hulp kunnen bieden. In de studio aan tafel hier CDA-wethouder Peter Heikoop en Sandra Doevendans, die een boek schreef over haar schulden. Sandra, welkom nogmaals. Hoe lang heb jij gewacht met hulpvragen? Nou ja, ik heb eigenlijk meteen hulp gezocht. Maar mijn verhaal is, ja, ik was 21, toen kocht ik een café. Ja. En op mijn 23ste moest ik die verkopen met groot verlies. Was net voor de crisis zo. Dus nou ja, ik had 100.000 euro schuld. Ik was zwanger van mijn zoon en ik had geen diploma's. Dus ik dacht, oké, ik moet het gaan regelen. Dus een soort van nesteldrang, maar dan op financiële zin. Ja. En nou ja, toen klopte ik natuurlijk aan bij de schuldhulpverlening. Dat was toen alleen specifiek gericht op zakelijke ondernemers. Mm-hmm. En die zeiden, ja, dan moet je gaan werken. En dan nou ja, kun je bijvoorbeeld in een traject. Maar ja, zoals ik al zei, ik was 23 zonder diploma's. Ik dacht, ik moet toch terug naar school? Want dan kan ik zorgen dat mijn toekomst ook beter is. Los van dat ik mijn kind zelf kan zeggen dat hij zijn diploma's moet halen. Ja, precies. En je begon op je 21ste een café. En dat liep niet? Of dat ging gewoon niet goed? Of wat is daar misgegaan dan? Ja, het begon wel goed. En uiteindelijk, er waren vechtpartijen, doodsbedreigingen. Ik heb een hele grote groep klanten uit mijn café geweerd daardoor. Maar ja, er stortte wel de financiën in. Ja, en dan probeer te overleven. Maar ja, de eerste jaren zijn natuurlijk cruciaal. Ja. Dat is toen niet gelukt. En dan ben je 21, zeg. Peter Heikoop, wethouder te Dordrecht. Een van de gemeenten die mee zal doen aan de proef, hè, om schulden sneller te signaleren. Wat gaat u eigenlijk doen? Hoe gaat u dat aanpakken in uw gemeente? Nou ja, in Dordrecht zijn we al een aantal jaar bezig met het vroeger signaleren van schulden. Ook voordat er een wettelijke basis voor was. Gewoon om door afspraken te maken met woningcorporaties. Bijvoorbeeld bij huurschulden. En nu krijgen we nog meer mogelijkheden. Dus ook met energieleveranciers, waterbedrijven, zorgverzekeraars. En we gaan dat nu ook nog uitbreiden naar gemeentelijke belastingen. En het doel is eigenlijk overal hetzelfde. Zo snel mogelijk in beeld krijgen als schulden oplopen. Omdat we nu toch vaak zien dat mensen zich melden als de schulden enorm zijn geëxplodeerd. Mm-hmm. Een heel zwaar traject dan nodig is. En de ellende vaak niet meer te overzien is. Ja, dus jullie gaan eigenlijk er wat strakker of wat dichter op zitten. Hè? Jullie gaan signaleren, mensen betalen al een tijdje niet. Wat is er aan de hand? We gaan er eens even kijken. Zoiets. Precies, we gaan er even kijken of we bellen. En bij hele kleine schulden sturen we een brief. Maar het is in ieder geval belangrijk dat mensen weten van het aanbod dat er is. We slagen er ook gelukkig in om veel mensen te bereiken. Ook omdat we in Dordrecht al een paar jaar ervaring ermee hebben. Mm-hmm. En van de mensen die we bereiken zegt 1/3 ook van oké, ik wil hulp hebben. En dat kan, in de meeste gevallen is dat hele lichte hulp. Dus gewoon eventjes help bij het huishoudboekje op orde brengen. Ja. Maar soms leidt het ook echt tot een zwaar traject om mensen uiteindelijk weer echt uit de schulden te helpen. Ja, want meestal is er al veel aan de hand. Hè? Als die rekeningen maar niet betaald worden, dat signaleer je dan als gemeente. Nou kan ik me voorstellen dat als ik in de problemen zit en ik krijg een belletje of een brief van de gemeente, dat ik denk, ja doei, de groeten, ik heb al genoeg gedonder aan mijn hoofd. Hier heb ik geen zin in. Ik duik. Ja, nee, dat zien we heel erg vaak. Dat is ook de reden waarom mensen zich vaak veel te laat melden. Soms met tienduizenden euro schulden. Het gemiddelde is geloof ik 30.000 à 40.000 euro schulden. Wat we juist willen, is dat mensen zich, dat we ze al in beeld krijgen op het moment dat die schuld nog eenvoudig op te lossen is. Ja, maar dan moet je dus voorkomen dat mensen dichtklappen of gaan duiken. Hè? Dus dan moet je een bepaalde, denk ik, een bepaalde toon hebben, toch, in je benadering, hoe je dat doet. Nou ja, dit is een heel belangrijk punt. Veel sociale diensten, veel gemeenten hebben soms ook nog, daarbij bestaat het beeld van straks wordt mijn huisdier afgepakt of mag ik helemaal niets meer. Bijvoorbeeld, ja. Dus het is heel belangrijk. En in Dordrecht zijn we er al jaren mee bezig om mensen op een goede, menselijke manier tegemoet te treden. Dat doen we vanuit de participatiewet, maar zeker ook met schulden. Al onze medewerkers zijn daarin getraind. Mm-hmm. En je merkt ook dat als je naast iemand gaat staan en het vertrouwen wint, dat iemand ook eerder bereid is om met zijn schulden aan de slag te gaan. Ja, precies. 614.000 huishoudens, zeg ik, hebben dus geregistreerde schulden in Nederland. Hoe groot is het probleem in uw gemeente, in Dordrecht? Dat is in onze gemeente ook een groot probleem. Dordrecht is een ongelooflijk aantrekkelijke stad. Is ook weer gebleken deze week uit een rapport. Maar ook een stad met een hele kwetsbare sociaal-economische positie, zoals we dat noemen. Oftewel, er is veel armoede. Ja. En veel, relatief ook veel mensen die in een onzekere inkomenssituatie zitten. Dus dat probleem is groot. Wel ben ik blij dat steeds meer mensen de weg naar hulpverlening weten te vinden. Mm-hmm. En dat wij als gemeente ook alles in eigen huis hebben. Ja. Want ik vind dat waar het gaat over schulden en de schuldenindustrie, zeg ik maar even heel plat, dat daar de markt een veel te grote rol heeft gekregen. De schuldenindustrie, en dan bedoelt u eigenlijk trajectbegeleiders, incassobureaus, iedereen die er ook aan verdient dat mensen in de problemen zitten. Precies, en waar soms ook gewoon prikkels zijn om mensen langer in de ondersteuning te houden, omdat het inderdaad een verdienmodel is. Ja, en even, want u noemt bewust geen getallen over het aantal mensen dat diep in de schulden zit in Dordrecht. Want welke orde van grootte moet ik het zien? Dan weet je namelijk hoe groot de taak is die er ligt bij de gemeente om daar lekker dicht op te gaan zitten. Ja, nou ja, vanuit de vroegsignalering kregen we de eerste helft van dit jaar al zo'n 1700 meldingen binnen. Mm-hmm. De helft van die mensen weten we te bereiken. En dat doen we nadrukkelijk, nou ja, meestal met een brief, maar meestal ook gewoon telefonisch. En door echt langs te gaan, dus gewoon te gaan lopen. Daarmee hebben we ook wel een wat hoger bereik. Twee keer zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Want je moet er echt kort op zitten en je moet ook vol blijven houden. Maar kun je dat als gemeente? Daar moet je wel de capaciteit voor hebben, toch, als gemeente? En we weten, de gemeentes hebben dat nogal zwaar op dit moment. Als het gaat om personeel en om bezetting ook. Nou ja, en ook waar het gaat over financiële mogelijkheden hebben veel gemeenten het zwaar. Precies. In Dordrecht hebben we echt een hele belangrijke keuze gemaakt. Om hier echt fors in te investeren. We willen geen wachtlijsten, we willen niet dat mensen, op het moment dat ze die stap durven zeggen, want er is een groot taboe op schulden, dat ze dan worden teruggestuurd of dat ze moeten wachten. Dus we hebben daar met steun vanuit college, raad en met in samenwerking met tal van maatschappelijke partijen fors in geïnvesteerd. Mm-hmm. Waardoor wij de meest lichte ondersteuning van vrijwilligers tot de meest zware ondersteuning van onderbewindvoeringsstelling allemaal goed vanuit onze organisatie kunnen aanbieden. En dat helpt echt om mensen te helpen. Ja. Taboe, zegt u net, Sandra. In hoeverre vond jij het moeilijk om erover te praten dat je in de problemen zat toen? Oh, heel moeilijk. Ik heb er 12 jaar over gedaan om het af te betalen. En in die 12 jaar wist alleen mijn inner circle het. Dus eigenlijk pas bij het schrijven van Schone Lei en het uitbrengen daarvan, heb ik het, zou maar zeggen, in de wereld gegooid. Ja. En dat is eigenlijk nog een beetje laffo, want toen was het al afbetaald. Toen had je het probleem eigenlijk al opgelost. Toen had ik het al opgelost. Kun je aangeven wat het zo moeilijk maakt om daarover te praten? Ik bedoel, het is makkelijk gezegd, het is een taboe om over schulden te praten. En dat snapt iedereen ook eigenlijk wel. Maar kun jij wat specifieker uitleggen hoe dat dan is? Nou ja, je voelt natuurlijk, het is eigenlijk ook een cultureel iets in Nederland. Het woord schuldig alleen al. Je bent schuldig aan moord of ik ben jouw geld schuldig. Ja. In het Engels heb je bijvoorbeeld twee verschillende woorden. En eigenlijk heb je heel erg bij ons, het is je eigen schuld. Of het beeld van, nou, je zal wel op de pof hebben gekocht. Of nou, je bent niet zo slim geweest. En in mijn geval, met mijn café, je bent ondernemer. Je wilt iets proberen, het lukt niet. Nou, dat vind je al heel erg. En dan heb je daarbovenop die schulden. Nou ja, dan was ik ook nog alleenstaand moeder. Dus ja, en het is alles bij elkaar dat je denkt, nou, vertel het maar niet. Want mijn waarde daalt dan. Dus dat gevoel van, het gaat over jou als persoon en dat het jouw probleem is en je moet het zelf oplossen. Ja. Dat laat ook zien, het duurt gemiddeld 5 jaar tot mensen echt hulp zoeken, omdat ze dan al aan het verdrinken zijn. En in die 5 jaar proberen mensen gewoon echt met elk potje het andere gat te vullen. En dat laat ook zien hoeveel kracht er zit bij mensen die die schulden ervaren. Ja. Het lust, ik kan me ook voorstellen dat het enorm oplucht op, hè, als je het dan eenmaal, als je er wel over praat. Het tast natuurlijk je trots aan, hè, toch? Daar gaat dit, kan ik me voorstellen, over. Ja, je eigen waarde. Ja, precies, je eigen waarde. En ook je identiteit, identiteit daarmee. Hoe is het jou uiteindelijk toch gelukt om eruit te komen? 12 jaar heb je erover gedaan? Ja, nou, keihard werken. Nou, sowieso was dat natuurlijk omdat ik koos om naar school te gaan. Dus ik kwam niet de schuldhulpverlening in. Maar ben gewoon afspraken gemaakt met mijn schuldeisers. Nou, toen moest ik iets van €400 per maand betalen. Ik dacht, knop om, gewoon keihard werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik kon uiteindelijk via avondschool studeren. Ik heb vol geleend met mijn studiefinanciering. En daarnaast werkte ik 60 tot 80 uur in de week. Naast mijn werk was ik ook ZZP'er. Dus ik probeerde gewoon zoveel mogelijk inkomsten binnen te harken. En uiteindelijk heb ik de laatste 3 jaar, toen dacht ik, ja, dit is een soort never ending story. Mm-hmm. Dus ben ik toch gaan proberen om via een traject, kon ik in een minnelijk traject, dus dat je 3 jaar. Een minnelijke schuldregeling heet precies. Dat, hè? Ja. En dan kijken ze naar wat is je inkomen, en hoeveel is dan je draagkracht, wat kan je per maand betalen. En dat doe je met de gemeente? Dat is een afspraak die je met de gemeente maakt? Ja, in Amsterdam, want ik woon in Amsterdam, zijn dat dan organisaties die dat voor de gemeente uitvoeren. En dan gezamenlijk met de gemeentelijke kredietbank. Nou ja, mijn inkomen was, omdat ik natuurlijk al zelf had bedacht, als ik ga studeren, gaat het beter. Was zo hoog geworden dat ik €700 per maand mocht gaan dokken. Ja. Ik dacht, nou, het maakt me niet uit, dat laatste restje. Ik had volgens mij nog 30.000 over. Nou, en toen heb ik 5.000, is dan kwijtgescholden. En die 25.000 heb ik uiteindelijk in 2 jaar in plaats van 3 jaar afbetaald. Ja, precies. Peter Heikoop, jullie doen dat in sommige gevallen ook, hè, Dordrecht. Dus dat je de schulden overneemt. Dat klinkt mooi, maar is dat ook haalbaar voor veel gemeentes die dus, hadden we net al geconstateerd, in de financiële, nou, in financieel zwaar weer zitten? Ja, nou, ik luister met ongelooflijk veel bewondering en respect naar het verhaal van Sandra. We moeten ons wel realiseren dat de meeste mensen die in de problematische schulden zitten niet zo sterk zijn en zoveel veerkracht hebben als Sandra. En wat wij doen vanuit Dordrecht, dat is inderdaad een keuze om de schulden die nog relatief soms klein zijn, om daarvan te zeggen van joh, die pakken we over. We maken het voor jou heel helder. Je hebt het netjes af te betalen, maar dat kun je met de gemeente doen. Ben je af van eventuele commerciële partijen die geld aan je willen verdienen? Je hebt geen incasso gedoe meer, maar je hebt ook niet 6, 7, 8 schuldeisers met die allemaal brieven sturen. En vaak mensen die diep in de schulden zitten, die openen vaak hun post niet meer, die overzien het niet meer. Dus laten we het nou gewoon helder houden. Wij zijn als overheid, pakken we die schulden, je betaalt het netjes aan ons af. Als het even niet lukt, dan hebben we gewoon goed contact en lossen we dat op. En dat helpt ook om de stress, de acute stress die in veel gezinnen heerst, om dat ook weg te nemen. Ja. Nou, hebben we het over aan de bel trekken, hè? Door de gemeente, dan wel door de mensen die in de problemen zitten zelf. Schaamte en trots spelen een grote rol daarbij. Je kunt ook misschien wel zeggen, een gebrek aan vertrouwen in de overheid om daar aan de bel te trekken. We hebben natuurlijk net, we zitten nog eigenlijk in de toeslagenaffaire. Dat lijkt me ook niet erg bevorderlijk om naar de gemeente te stappen en om te zeggen, help, ik zit in de problemen. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. De overheid, zeker de landelijke overheid, maar eigenlijk alle overheden spelen geen fraaie rol als het gaat over schulden. Nee. Dat gaat nu echt wel beter, maar zeker in de afgelopen jaren, zeker de Belastingdienst. Ik heb die 2 jaar geleden heb ik dat genoemd de sloopkogel van kwetsbaar Nederland. Ja. Dat is een forse uitspraak. Maar dat was omdat ik zag dat de Belastingdienst als een rode draad door bijna al die schuldendossiers heen liep. En vaak ook nog de meest nare schuldeiser was qua afspraken maken. En ik heb zelf ook wel eens in een wat verder verleden met een dierbare in de rechtbank gezeten, ook met een belastingschuld. En daar herkende ik heel erg wat Sandra ook omschreef, van je moet boete doen. Je moet op de knieën, je moet zeggen van dat je het verprutst hebt. En van dat idee moeten we eigenlijk daar af. Moeten we echt vanaf, het helpt niet. Het helpt mensen niet vooruit en het kost de samenleving ook ongelooflijk veel. Ook financieel, om mensen in de ellende te houden. Nou kun je zeggen, het aanpakken van schulden moet je op tijd doen. Dan moet je vroeg bij zijn. Je kunt ook zeggen, je moet veel preventiever te werk gaan. Want dan voorkom je dat die mensen helemaal in die situatie misschien wel komen. Als we even kijken, Nederlandse huishoudens waren in 2019 voor het eerst meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten, 55%. En dan kun je denken aan de energierekening natuurlijk, de gasprijzen die nu zo zijn gestegen, maar ook gemeentelijke heffingen. Daar zou u ook wel een rol van betekenis in kunnen spelen, toch? Ik bedoel, u zit achter de knoppen. Nou ja, je ziet inderdaad dat veel vaste lasten zijn toegenomen. De energiekosten zijn nu veel nieuws, maar ook de voedselkosten die stijgen. Je ziet ook dat wonen steeds duurder wordt. En daar zit wel een probleem naar de toekomst toe. En als gemeente hanteren we een kwijtscheldingsbeleid. Dus op het moment dat mensen het niet kunnen betalen, dan scheld je het kwijt. Maar ook wij kunnen echt nog wel stappen zetten om het eenvoudiger te maken voor mensen om aan hun verplichtingen te voldoen. Veel meer die menselijke contacten aan te gaan met mensen die in de ellende zitten. Ja. Want heel vaak gaat het ook gewoon mis omdat mensen het overzicht compleet kwijtraken. Ja, en die heffingen omlaag. Misschien is dat ook eens een ideetje. Sandra, hoe gaat het nu met je? Wat doe je in het dagelijks leven? Nou ja, goed. De derde druk van het boek komt bijna uit met een speciale corona-editie. Ik geef adviezen bij gemeentes. Ik werk voor het ministerie op verschillende dossiers. Ik doe van alles en nog wat. En ik heb ook nog een online geldstresscafé. Waarin, Weer een café. Ja, dat is met een knipoog. Juist om mensen gewoon is, net als wat je in een café vroeger deed, je verhaal te vertellen aan de toog. Maar dan online. En dat kan met je camera aan of uit. En nou, daar haal ik ook heel veel verhalen op. En dan proberen we mensen te helpen. En om terug te komen op jouw eerdere vraag over van ja, preventief. Kijk, je hebt het allebei nodig. Hè? Dus enerzijds, hè, als het gebeurt, er zo snel mogelijk bij zijn. Dat is iets wat gemeenten op dit soort mooie wijze kunnen gaan doen. Maar wat ook echt een opdracht aan ons allen is. Hè, laten we ook eens wat meer over geld gaan praten. Want in Nederland praten we over echt letterlijk alles, behalve geld. Hè? Ja. En dat is wel iets wat we met elkaar moeten gaan doen. En ook eens vragen van hoe gaat dat? En van elkaar leren. Want zo kun je ook die preventieve kant beter aanpakken. En dat moet nadrukkelijk niet alleen vanuit de overheid gebeuren. Want onderschat ook de kracht vanuit de samenleving niet. Als ik in Dordrecht kijk, daar doen kerken ongelooflijk veel, maatschappelijke organisaties, heel veel van de ellende. En de mensen zelf moeten natuurlijk ook het heft. En de mensen zelf. En durf gewoon hulp te vragen. Loop naar je familielid, maak het bespreekbaar. Ik ben het helemaal met Sandra eens. Dat is echt een groot probleem. Goed, met deze wijze woorden gaan we afsluiten. Dank jullie wel. Een nieuwsupdate via de NOS. Oostenrijk, u hoort het in het nieuws, wil per 1 februari een vaccinatieplicht en gaat vanaf maandag in lockdown. Dat maakte bondskanselier Alexander Schallenberg bekend op een persconferentie. NOS-correspondent Wouter Zwart heeft dat gevolgd. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Hallo. Even beginnen bij de lockdown voor minimaal 10 dagen. Wat betekent dat concreet? Nou, dat betekent eigenlijk dat Oostenrijk weer teruggaat naar de situatie zoals we die allemaal vorige winter hebben meegemaakt. Dus alleen in dringende gevallen mag je nog je huis verlaten. Dus uiteraard voor de supermarkt, voor de dokter, de apotheek en zo. Naar kantoor. Ja, het mag wel als dat niet anders kan. Er wordt vooral ook gezorgd voor kinderopvang. En kinderen die kunnen naar school. Het is niet zoals de vorige keer dat men zegt allemaal thuis blijven en alleen opvang op school als het niet anders kan. Het is eigenlijk meer andersom nu. Je kunt naar school, maar als je het thuis met bijvoorbeeld hulp van online lesmateriaal kunt oplossen, dan liever zo. Oké. Goed, dan die vaccinatieplicht. Fascinerend ook. Vanaf 1 februari, als het aan de regering ligt. En daarmee zou Oostenrijk het eerste land in de Europese Unie zijn dat zo'n plicht invoert. Wat zei de bondskanselier over dat besluit? Ja, goed, hij neemt deze beslissing natuurlijk niet met een... laat ik het zo zeggen, hij neemt hem met een heel zwaar hart. Hè. Hij zegt, ik wil dit niet, maar het kan niet anders. Ze worden nu gewoon overrompeld door de snelle stijging van het aantal besmettingen en ook het aantal mensen dat met hele ernstige klachten in het ziekenhuis terechtkomt. En een deel van het probleem is gewoon dat te weinig mensen zich laten inenten, zegt de regering. Oostenrijk zit eigenlijk al weken op zo'n 64-65% van de hele bevolking. Ja. Dat is te weinig. En die strenge maatregelen die er tot nu toe echt al wel waren, ja, die hebben mensen gewoon niet overtuigd om die prik te halen. En dus komen ze nu met die hele drastische ingreep, een plicht. Precies, met andere woorden, er moet echt wat gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat het leidt tot veel discussie. Ja, dat leidt het zeker. Kijk, de reacties zijn er nog niet heel veel, want het nieuws is heel vers. Maar ja, uit de hoek van bijvoorbeeld regeringskritische mensen en regeringskritische partijen laat dat zich natuurlijk wel raden. Hè. Dit is exact waar zij voor gewaarschuwd hebben. Die extreme druk om iets te doen waar mensen principieel tegen zijn. Nu dus ook een plicht. Ik zeg er wel bij, het grootste deel van de bevolking is overigens wel voor meer druk op ongevaccineerden. Zij scharen zich heel duidelijk achter de zorginstellingen, achter het Oostenrijkse RIVM, achter de regering, namelijk vaccineren is gewoon een heel belangrijk deel van de uitweg. Ja. Om er in ieder geval voor te zorgen dat die ziekenhuizen niet verder overbelast raken. Ik wil het nog wel eventjes hebben over het juridische kader, want het is nogal wat, hè? Een vaccinatieplicht voor iedereen. Ja. Nou, hoe gaat het er dan uitzien? Uiteraard geen fysieke plicht. Hè? Dus mensen worden niet naar een prikstation geduwd, uiteraard niet. Wat dan wel? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een uitnodiging voor iedereen en dan boetes als je niet op zo'n prikafspraak komt. Dat soort zaken. Ja. Maar goed, dat moet echt uitgezocht worden, want je zoekt wel de randen op van de grondrechten van de burgers. Ja, goed. Ze gaan in ieder geval niet waarschijnlijk het leger inzetten. Kijk ik even naar Marten Kruijf. Dankjewel. NOS-correspondent Wouter Zwart. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag, ontknopingsdag, met Fons Koopman uit Havelte. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. 72 puntjes staan er op het bord, neergezet door Maarten de Groot uit Almelo. Ik stel voor dat we snel ter zake komen om ook u en ons van de spanning te verlossen die niet te dragen is. Daar gaat hij. Een groep Nederlandse toeristen is uit de verplichte quarantaine ontsnapt. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos. Tot nu toe ontbreekt nog elk spoor van de Nederlandse toeristen. De plaatselijke burgemeester noemt hun vermoedelijke vlucht een misdaad. Inmiddels is er zelfs een internationale waarschuwing uitgegaan. Nederlandse toeristen zijn dus op de vlucht geslagen uit angst om in quarantaine te moeten. In welk land speelt zich dit af? Spanje. In Spanje zeker. De groep zit in een huis of zat in een huis in de regio Extremadura. Vraag 2. De samenstelling van die groep is onbekend, maar volgens Spaanse media bestaat de groep uit hoeveel personen? 14 is het goede antwoord inderdaad. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Burgemeesters willen dat er met de jaarwisseling opnieuw een algeheel vuurwerkverbod komt. Volgens hen is een verbod nodig vanwege problemen in de zorg. Het kabinet wilde dit jaar geen verbod. De coronasituatie zou daarvoor geen aanleiding geven. Door de druk van de burgemeesters zou het kabinetsbesluit wel eens anders kunnen gaan uitpakken in de ministerraad. Vraag 3. De burgemeesters pleiten dus om net als vorig jaar een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Hoe heet de minister die gisteren dit pleidooi in een brief ontving? Grappenhaus. Grapperhaus was inderdaad de naam die wij zochten. Vraag 4. In meerdere steden is zo'n vuurwerkverbod al afgekondigd. In de Randstad gaat het dan om Amsterdam. En welke andere grote stad? Rotterdam. Rotterdam, zeker. Ook Utrecht is met een verbod bezig, maar dat gaat vooralsnog pas volgend jaar in. Zijn we bij vraag 5 beland. Daarin hebben we weer een fragment dat we u laten horen. De vraag is nu, wie is dit? Nee, ik heb niet zoveel met politiek, maar ja, je duikt niet in die wereld, hè. Je gaat een rol spelen op een filmset. Wie was dat? Ja, een diepe zucht. Ja. Een filmset. Erik Prins. Erik Prins. Ja, de achternaam is goed, dus dit wordt ingewikkeld. Maar we zochten Kees Prins. Ja, dat is toch echt wel een andere persoon. Ja, nee, gaan ja, nee maar, ja, Erik, maar ik bedoel de prins die ja. de minister van Buitenlandse Zaken gaat spelen. Zeker, ja. En Kees Prins was dan het goede antwoord. Vraag 6. Prins, Kees, speelt de hoofdrol in een nieuwe Nederlandse dramaserie die vanavond begint. Wat is de titel van die serie? BZ. Of Buitenlandse Zaken. BUZA. Ja, BUZA, dat is goed. Ja. Prins speelt de minister van Buitenlandse Zaken inderdaad, Maarten Meijnema. Zijn wij beland bij vraag 5. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws en daar krijgt u hints over. Komt-ie aan. 4. Dit was voor mij eigenlijk een schot voor open goal. Stop. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst, inderdaad. Hartstikke goed. Snel gereageerd ook. De factor na deze eerste ronde is 10. Dat betekent dat u 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde... om er met de winst vandoor te gaan. Nou, dat is haalbare kaart. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken in de praktijk. Komt aan. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Welke multinational heeft zijn T-divisie verkocht aan een private partij? Pas. Unilever. De SP heeft het afdelingsbestuur in welke stad geschorst? Rotterdam. Dat is goed. De ontbossing in welk woud is op het hoogste niveau sinds 2006? Amazone. Dat is goed. Zeker hoeveel gemeenten willen volgend jaar een zelfbewoningsplicht invoeren? 130. Dat is goed. Bij welke attractie was de op 101-jarige leeftijd overleden Ria van Dijk een legende op de Tilburgse kermis? Schiettent. Ja, bij de schiettent. Welk Europees land voert per 1 februari een vaccinatieplicht in? Oostenrijk. Dat is goed. Ook vandaag volgt de formatie zich in een landhuis. In welke gemeente? Hilversum. Dat is goed. Welke Nederlandse zangeres geeft in juni 2022 na 3 jaar pauze weer een concert? Pas. Anouk. In welke Amerikaanse staat is een executie op het allerlaatste moment afgeblazen? Arizona. Oklahoma. De kroegen in welke stad die vorige week zaterdag toch na 8 uur openbleven krijgen een boete? Breda. Breda is goed. De internationale tenniswereld maakt zich zorgen over een speelster uit welk land? China is goed, ja. Vraag 15 had ik nog liggen, even voor de administratie. Er zijn twijfels over het GGD-protocol. Dat bij welk feest is afgevaardigd? Dat weet ik zo niet. Sinterklaas was het goede antwoord. Wat denkt u zelf? Is het gelukt of is het niet gelukt? Ik denk net met de hak over de sloot. Ik denk ook net met de hak over de sloot. Want het waren er precies 8 en daarmee heeft u 80 punten en 300 euro gewonnen. Wat gaat u ermee doen? Ja, nou, ik heb mijn vrouw beloofd. Als de horeca weer gewoon open is, gaan we een keer gezellig uit eten. Ja. En dan wel liefst. En anders gaan we gewoon een keer om 5 uur naar de horeca. Ja. Of een keer lekker lunchen. Maar dat gaat goed komen. Ja, dan heb je tot 8 uur de tijd. Moet kunnen toch, in 3 uurtjes? Ja, ja. Ja. Nou, veel plezier daarbij dan. En gefeliciteerd nogmaals. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Hartelijk dank, Peter Heikoop, voor uw aanwezigheid hier in de studio. Sandra Doevendans, fijn dat je er was. En veel succes met alles wat je doet in de toekomst. En uiteraard onze spraakmaker van vanochtend, Marten de Kruijf. Fijn dat u er was en tot de volgende keer graag. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. De ziekenhuizen bereiden zich voor op het gevreesde code zwart. Intussen blijven de besmettingscijfers natuurlijk weer record na record breken. Dat geldt zeker ook voor mensen die een test willen en de GGD niet aan de lijn krijgen, zo er al plaats is. Ik ga